temperatuur. Heel interessant. Ik heb vanmorgen speciaal koud gedoucht voor hem. Om te vertellen wat de weerslag op mijn welbevinden was. Nou, je kwam al lekker energie binnen gestormd. En hoe dat dan komt, ja, er zijn zo ontzettend veel vragen. Goed, Sanne de Boer komt ook. Dat gaat over een megaproces tegen de maffia in Calabrië. Om 10:00, Chris Keulemans. Die snapt niet dat zijn generatiegenoten, hij is nu zo'n beetje begin 60, zich nu zo verzetten tegen maatschappelijke veranderingen. Ze waren toch altijd zo woke in hun eigen tijd, al bestond dat woord toen nog niet. Een lofzang op de rivier de Dommel, Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En actrice Magda Nijbijvang ging terug naar het dorp in Twente. En zij organiseerde daar in leegstaande kerken voorstellingen met dorpskoren. Zometeen, waarom sloeg iedereen nou zijn hand voor de mond toen hij de exit polls zag? Maar eerst gaan wij naar Gaza, de wapenstilstand. Ja, vooralsnog lijkt alles rustig te verlopen. De eerste dag zijn hulpgoederen het gebied ingereden. Er zijn gevangenen uitgewisseld. De eerste Israëlische gegijzelden zijn terug. En ook de eerste Palestijnse gevangenen die zijn vrijgelaten. Fleur Ravensberger, conflict- en onderhandelingsexpert. Het lijkt goed te gaan, hè? Zo'n eerste rustige nacht. Ja, absoluut. Gisteren zaten we toch wel gespannen te wachten hoe het zou gaan. En het is gelukkig goed gegaan, ja. Ik zag beelden van die uitwisseling van gevangenen. Dat leek eigenlijk ook vredig te gaan. Iedereen was naar het zich liet aanzien in goede gezondheid teruggekeerd. Ja, klopt. We hebben beelden gezien van de 13 mensen die overigens allemaal uit hetzelfde dorpje zijn ontvoerd. Die overhandigd werden door Hamas aan het Internationale Rode Kruis. En ik ben het met je eens, dat zag er wel... goed is een beetje een vreemd woord in deze context. Maar de mensen zagen eruit alsof ze in goede gezondheid waren. En dat is natuurlijk wat je hoopt te zien. De verhouding was vreemd. Het was niet 1-1. Nee. Het was geloof ik 1-3 of 1-2. Hoe zat dat precies? Klopt, 1-3. Dus voor iedere Israëlische gegijzelde zouden 3 Palestijnse gevangenen vrijgelaten worden. Dat is eigenlijk nog best wel een milde verhouding in de geschiedenis van dit conflict. Er zijn inschattingen dat over de laatste 30 jaar er 8000 Palestijnse gevangenen voor 19 Israëlische mensen zijn geruild. Is dat gewoon een slecht onderhandelingsresultaat? wordt die waarde anders ingeschat? Hoe werkt zoiets? Nou, dat is ontzettend complex wat eraan ten grondslag ligt. En er zijn verschillende elementen. Ten eerste is het zo dat de waarde van het leven in Israël heel erg wordt benadrukt. Er is een religieuze grondslag, maar ook wat je ziet sinds de oprichting van de staat van Israël is er, ja, gaan jonge mensen het leger in. Daar is Israël van afhankelijk voor het bestaan eigenlijk. En dan is het ook belangrijk dat je zo goed mogelijk die omstandigheden zo goed mogelijk houdt, zodat je dat kunt blijven doen. Dus aan de Israëlische kant wordt meer waarde gehecht aan een leven en daardoor is zo'n leven meer waard dan een Palestijns leven, of zo'n gevangene die wordt minder op waarde geschat aan de andere kanten? Nee, ik denk echt dat je voorzichtig moet zijn om het zo uit te drukken. Je zag ook een aantal dagen geleden vroeg een journalist zoiets aan een Israëlische vertegenwoordiger. En die was echt ontzettend verontwaardigd. En die zei, kijk, als het mogelijk is, dan ruilen we ze 1-1. Maar dat kregen we dus niet voor elkaar. Dus toch het onderhandelingsresultaat dan? Absoluut. En je ziet dat er veel meer Palestijnse gevangenen zijn dan Israëlische gegijzelden bijvoorbeeld. Dus ja, er kan... Ik begreep dat een aantal jaar geleden 1 levende soldaat nog geruild werd voor meer dan 1000 Palestijnen. Absoluut. Gilad Shalit. Ja, na 5 jaar onderhandelen, zeker. Er werd al langer gehoopt en gesproken natuurlijk, hè, over die wapenstilstand, een wapenstilstand. Waarom is het nu gelukt? Nou, het is een resultaat van een aantal weken echt wel heel intensief onderhandelen door Qatar voor hoofdzakelijk en Egypte en de VS. En we horen al een aantal weken van, het zit er aan te komen. De context van de deal, dus dat het 50 gegijzelden zijn die zouden worden vrijgelaten, was al vrij snel duidelijk dat het om vrouwen en kinderen ging ook. Maar een aantal andere details zoals hoeveel humanitaire steun, gaat er wel of niet benzine in, wordt er wel of niet overgevlogen, het aantal Palestijnse gevangenen dat in ruil zal zijn. En zelfs was er sprake van dat mensen dat niet wilden. Nou ja, dat duurde gewoon heel erg lang om daar overeenkomst over te komen. Daarnaast is de logistiek ontzettend complex, zeker sinds het grondoffensief is begonnen. En zie je aan beide kanten dat vooral de Israëli's, maar ook de Palestijnen intern niet overal het helemaal eens zijn over wat wel of niet acceptabel is. Is het een eerste stap naar vredesonderhandelingen? Nou, dat kan ik eigenlijk niet anders dan hopen. En tegelijkertijd weet ik dat dat niet is. Dat is gewoon niet het moment waar we op dit moment zijn. Het vertrouwen is ontzettend laag. Dit is een van de zwartste momenten in dit conflict. Wat ook gewoon al een heel heftig conflict is. Tegelijkertijd, we hadden het er voor de uitzending eventjes over. Het feit dat het nu vannacht goed is gegaan. Dat er voor het eerst een staakt het vuren is. Dat er mensen zijn uitgeruild. Geeft wel vertrouwen dat het vandaag ook weer zou gebeuren. En ik denk dat dat wel de weg vooruit is om wat vertrouwen op te bouwen. Niet per se tussen de partijen, maar wel dat zo'n uitruil mogelijk is. En de hoop is gewoon dat het verlengd wordt. Dat is ook voorzien in de deal. En daarnaast zie je dat er vanuit het Midden-Oosten heel veel druk is dat dit permanent zou moeten worden. En ook dat er steeds meer stemmen opgaan van dit kan zo niet. Wat is de langere termijn oplossing? Dat gezegd hebbende is de VS soort van de cruciale factor hier. En je ziet dat Biden niet heel veel, wel natuurlijk heel veel invloed heeft, maar niet zoveel druk legt dat de Israëli's niet anders kunnen dan meegaan om echt naar een concrete oplossing toe te werken. Dat zijn ze niet bereid. En dus zie ik dat op dit moment nog niet gebeuren. Maar je zou kunnen zeggen, er wordt gepraat. Dat is een enorme opening. Als mensen eenmaal mensen hebben gevonden die met elkaar kunnen praten, die ook enig gezag hebben aan eigen kant, dan kan je die gesprekken tenminste voortzetten. Ja, en ik denk ook absoluut, je moet zeker hier naar kijken en denken, dit is een positieve stap. Het is ook goed om te bedenken dat ze hebben natuurlijk niet direct aan tafel gezeten. De Amerikanen hebben de Israëli's vertegenwoordigd. Het is wel zo dat er een aantal hoge Israëli's naar Qatar zijn afgereisd. Terwijl er zijn officieel geen formele diplomatieke relaties. Dus je ziet wel stapjes dat je denkt van, oh ja, dit is positief. Tegelijkertijd hebben ze aan beide kanten heel duidelijk belang aan deze deal. Aan de kant van Hamas is gewoon die pauze is ontzettend nodig. Want het is onhoudbaar natuurlijk in Gaza. En aan de kant van de Israëli's is de druk op Netanyahu wordt steeds hoger opgevoerd. Om toch die gegijzelden veilig thuis te krijgen. En dat doet zowel iets met zijn politieke positie die al ontzettend slecht is. 3 van de 4 Israëli's willen dat hij aftreedt. Maar iedereen heeft zoiets van, we moeten die oorlog uitzien, wat dat ook mag betekenen. De families van de gegijzelden laten hun stem steeds meer horen. Dus dit was een heel urgent, korte termijn belang aan beide kanten. De Palestijnen die hadden die opening nodig om hulpgoederen daar te krijgen, brandstof, dat soort dingen. En Netanyahu moest gewoon thuiskomen met die gegijzelden. Ja, en dan heb je wel de hoop dat het gewoon op zichzelf iets doet. En dat het misschien verlengd kan worden. Maar inderdaad, dat is in de kern hoe ik het zou omschrijven. Vooral die brandstof, dat was natuurlijk een heikel punt. Hè? Zeker. Want je kan wel zeggen, we hebben brandstof nodig voor stroom en die ziekenhuizen. Maar Israël is dan natuurlijk bang dat dat dan weer door Hamas wordt gebruikt. Dus daar is, heb ik begrepen, ook uitgebreid over onderhandeld. Klopt, ja, dat was een van de hete hangijzers. Al deze tijd wilde Israël geen benzine Gaza inlaten. Omdat het inderdaad, zoals je al zei, dat noemen ze dan dual purpose. Ja, je hebt het nodig om ziekenhuismachines te laten draaien en dat voedsel en die medicijnen ergens heen te brengen. En je kunt het ook voor andere dingen gebruiken. Ja. Hoe gaan de komende dagen en uren eruit zien? Want in deze deal is voorzien dat dit verder gaat, hè? Want er steeds meer gijzelaars vrijkomen. Absoluut, ja. Dus wat ze concreet hebben afgesproken is dat er nu in 4 dagen 50 gegijzelden worden overhandigd. We hebben er dus 13 gisteren overhandigd zien worden. En van vandaag is de lijst doorgegeven van nog 13 mensen. De Palestijnse gevangenen zijn gisteren ook vrijgelaten. En de verwachting is dus dat vandaag we hopelijk weer zo'n stap zien van 13 gegijzelden die overhandigd worden. En 39 Palestijnse gevangenen die vrijgelaten worden met de humanitaire hulp die naar binnen komt en alle andere afspraken rond het niet overvliegen. Totdat alle gegijzelden vrijgelaten? Wat hier heel complex is, is dat een van de dingen die al heel snel, waar ze aan beide kanten het over eens waren, dat dit vrouwen en kinderen moesten zijn. Dus wat je ziet is de groep die nu vrijgelaten wordt, zijn vrouwen en kinderen. Op een gegeven moment zijn alle vrouwen en kinderen vrijgelaten als het zo doorgaat. En dan wordt het heel complex. Want er zijn ook soldaten. Er zijn bijvoorbeeld ook vrouwelijke soldaten die niet vrijgelaten worden. Er zijn mannen. De overeenkomst daarover is heel anders. En we hadden het dus net over die aantallen van hoeveel mensen ruil je voor hoeveel mensen. Direct na 7 oktober heeft Hamas gezegd, het aantal gegijzelden wat we nu in handen hebben is genoeg om iedereen vrij te krijgen. En dat ligt heel gevoelig, want op dit moment zijn er volgens mij 6 leiders in Gaza die ooit uit zo'n gevangenenruil vrij zijn gekomen. Dus ook al ga je nu heel kritisch naar die lijst kijken, wat ze absoluut doen, ze zeggen van niemand die iemand gedood heeft mag vrijgelaten worden. Je hebt natuurlijk die ervaring in die gevangenis. Je wordt op een bepaalde manier verwelkomd. Er is geen uitzicht voor een Palestijnse toekomst. Dus de vraag is, ja, wat gaan die mensen doen die vrijgelaten worden en hoeveel draagvlak is daarvoor? Dus het beeld dat op dit moment zijn er tussen de 7.000 en 8.000 gevangenen, want na 7 oktober zijn het er veel meer, omdat in Westbank de situatie ook vrij heftig is. Ja, dat idee dat er zoveel mensen vrijgelaten worden in deze situatie, ik zie dat heel slecht voor me. Maar dat zal wel de dynamiek zijn in die onderhandeling. Dus dat wordt lastig. Dus dit is voor nu gunstig, maar we moeten niet denken dat vrede nu aanstaande is. En we moeten ook niet denken dat de hele situatie richting een oplossing gaat. Nou, aan de ene kant denk ik, als je heel realistisch kijkt, is dat het beeld. En aan de andere kant denk ik, we moeten ons ook echt richten op wat er wel mogelijk is. En dat dit een positieve stap is. Ik heb heel erg de ervaring in wat ik heb gedaan, dat je soms moeilijk kunt voorstellen dat iets verandert, tot het verandert. En dat betekent dat je, ja, je oog op die mogelijkheden moet houden en je daarvoor moet blijven inzetten. Dat idee van gisteren voelde het heel anders. Dit staakt het vuren voordat het gebeurde dan vandaag. Nu het eenmaal gebeurd is. Nu voelt het wat waarschijnlijker dat het vandaag ook weer goed gaat. En dat is gewoon best wel een hele herkenbare dynamiek in wat ik doe in die vredesbemiddeling. Dat je die positieve blik is wel erg belangrijk. Zo wordt het langzaam optimistisch, omdat vrede eigenlijk best wel kan. Ja, en het is gewoon het enige wat we op dit moment hebben. Dus ik denk, ja, we moeten realistisch kijken. Dit raakt niet eens het oppervlakte van een langere vredesovereenkomst. Maar het is op dit moment een positief stapje. Dank je wel. Fleur Ravensbergen, internationaal vredesbemiddelaar en medeoprichter van Dialogue Advisory Group. Dank je. Van links tot rechts, van winnaar tot verliezer, bijna allemaal sloegen de partijleiders en hun aanhang woensdagavond de hand voor de mond na het zien van de eerste exit poll. Zo, weet je. Misschien deed u het zelf ook wel terwijl u naar de televisie keek. Maar wat voor gebaar is dat eigenlijk? En wat drukken we hiermee onbewust uit? We gaan er eens over praten met Denise Deschamps. Zij is psycholoog en lichaamstaal-expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zegt u het maar. Wat was dat voor gebaar? Waarom voor die mond? Nou, eigenlijk twee dingen. Enerzijds hand voor de mond slaan hoort bij de emotie van verrassing. En verrassing is een neutrale emotie, dus niet positief of negatief. Dus ik kan verrast zijn van wauw, wat veel zetels hebben we gekregen. En ik kan ook teleurgesteld zijn van oh jeetje, wat teleurstellend dit. Bij beide kan je de hand voor de mond slaan. Tevens zeg je non-verbaal tegen je eigen brein en het brein van de ander. Ik ga even niet in de interactie, want ik ben informatie aan het verwerken. Dus als we zo praten, we meestal niet, dan doen we onze hand weg. Dus als ik dit doe, dan zeg ik tegen mezelf en jullie, ik ben even nu intern bezig. Uitstel van communicatie is het. Ja, precies. Ja. Ja. Maar iedereen herkent het. Alle culturen hebben volgens mij, is dat zo? Dit gebaar. Culturen is al. Je hebt verschillende categorieën in non-verbale communicatie. En een groot deel komt vanuit het limbisch systeem. Dat is het emotionele deel van ons brein. Dat is niet cultuurgebonden, want dat heeft iedereen hetzelfde. En dieren bijvoorbeeld ook. Het rationelere deel, daar zitten cultuurregels in. Dus bijvoorbeeld in hoeverre mag ik emotie tonen? Hoeveel geluid mag ik maken? En daar zitten wel echt, noemen ze display rules in, qua cultuur. Ik wil nog even terug naar die avond. Want niet alleen sloegen mensen een hand voor de mond, Wilders die sloeg de handen voor zijn hele gezicht. Ja. Wat is dat dan, een reactie? Is dat eventjes bij mezelf blijven of zo? Ja, dat zou kunnen. Dat je dus even nog meer in jezelf gaat dan wanneer je alleen de hand voor de mond doet. Ja. Het kan ook zijn dat je daarmee dus even jezelf niet laat zien aan de rest. Mm-hmm. Want je verbergt je gezicht ook. Dus wij kunnen even op dat moment niet lezen hoe Wilders zich voelt. Dus het is ook een soort van veiligheid als ik zo doe. Want ik kruip als een soort slak in mijn eigen huisje. Zeg maar. Ja, is dat allemaal onbewust? Doen we dat allemaal onbewust? Het grootste deel wel. Ja, wel hè. Ja. En wat we ook zagen, was dat die handen in de lucht, hè? Ja. Is dat een echte winnaarsgebaar? Ja, zeker. Biologisch gezien maken we ons groot als we ons een winnaar voelen. En dat kan ook een kleine overwinning zijn, zoals een goal scoren bij voetbal of zo. Dan maken we ons groot. Daarbij zijn onze vitale organen in de buik onbeschermd. De flanken van je lichaam onbeschermd. Je hals onbeschermd. Dus ik zeg daarmee non-verbaal, hey, ik ben niet bang dat jullie mij aan gaan vallen. Ik voel me prima hier. Dus ik kan mijn kwetsbare delen gewoon zo tentoonstellen, zeg maar. En je maakt jezelf ook iets groter. Je neemt wat meer ruimte in. Je neemt meer ruimte in. Ja, maar je bent dus niet bang dat je op dat moment wordt aangevallen, kennelijk. Ja, want precies, je voelt je zo geweldig. Ja. Maar niet iedereen had totale controle over zijn fysiek. Ik zag heel veel commentatoren die keurig commentaar leverden, maar je hoorde dat de stem geknepen raakte, dat het voorhoofd ging glimmen. Ik zag trillende handjes. Ja. Dus je hebt het niet altijd onder controle? Nee, grotendeels niet. Je kan dingen wel reguleren, maar uiteindelijk wat je voelt lekt ergens door. Kijk, je kan wel, net als nu zitten wij aan de tafel, als ik bijvoorbeeld spanning voel, dan zou ik het kunnen reguleren naar mijn voeten, zodat het niet zichtbaar is op camera. Dat zou handig kunnen zijn, ook aan een onderhandelingstafel of iets dergelijks. Zoiets. Dat je met je teen wiebelt. Ja, bijvoorbeeld. Of met je voeten tegen elkaar wrijft. Fleur Ravensberg zit heel geïnteresseerd te kijken. Tenminste, zo interpreteer ik jouw lichaamshouding. Het is belangrijke informatie. Omdat ik denk, ja, ook bij onderhandelingen speelt het natuurlijk ook een enorme rol. Absoluut. Ja. Goed, maar we gaan nog even terug, want dat was eigenlijk het idee wat we hadden. Op die verkiezingsavond zagen we zoveel van die gebaren. Geert Wilders, die zien we ook vaak in gesprek met de media bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan heeft hij juist gekruiste armen voor zijn buik. Ja. Dat is het tegenovergestelde van dit. Zeker, ja. Ja. En je buik is weer die vitale organen die je dan beschermt. En armen over elkaar. Dan heb je een soort dubbele barrière tussen jou en de ander. Non-verbaal zeg je daarmee dat jij je in ieder geval niet de leider voelt of helemaal veilig voelt in die situatie. Ze noemen het ook wel een self-hug. Dus je knuffelt jezelf ook een beetje op deze manier. Ja, dit. Ja. Dus hij is op zijn hoede. Hij vertrouwt het dan niet helemaal. Dat zou kunnen, ja, ja. En je zag ook een situatie waarin de media, dat er heel veel media was die op hem afkwam, die hem vragen stelden. Het kan zijn dat je brein dan zegt, wow, dit is veel, onbewust. En dat dan de reactie, primitieve reactie van je brein is, oké, creëer een barrière, bescherm je vitale organen, want dit is wel veel. Ja. Nu moet hij als een leider over gaan komen, een leider voor iedereen. Hij moet die onderhandelingen binnenslepen. Daar zijn natuurlijk ook fysieke trucs voor. Ja. Rechtop lopen, om zo meer als een leider over te komen, is dat iets? Ja, ik zeg altijd, je hebt niet echt een goed of fout of dingen die je dan wel moet doen of niet. Het ligt een beetje aan je doel. Rechtop lopen, dan als je naar de natuur kijkt bijvoorbeeld, zie je dat ook. Als een boom bijvoorbeeld heel erg rechtop staat, dan denken we, oh, dat is een gezonde boom. Maar als hij meer hangt, dan denken we van niet. Dat geldt voor onze mensen ook. Dit is energiek en meer statig dan dat ik zo naar beneden hang. Dus dat zeker. Maar het brein besteedt vooral aandacht aan het gezicht en de handen. Ja, ik lijk er rechtop zitten. Ja. Dus als ik jou wil beïnvloeden, ik wil als leider overkomen, dan is het handig om mijn gezicht en mijn handen daar veel voor te gebruiken. Want... Wat moet je dan doen met dat gezicht en met die handen? Nou, bijvoorbeeld handen. Als ik informatie van jullie wil of jullie ruimte wil geven, dan is het handig om wat ik nu doe, mijn handpalmen omhoog te houden. Dus hiermee zeg ik eigenlijk, er is ruimte voor jullie, ik wil antwoord. En je laat even je pols zien, kwetsbaar deel van je lichaam. Dus daarmee zeg ik, op dit moment ben ik niet helemaal aan het lijden. Er is ruimte voor jullie. Maar als ik een statement wil maken en ik zou datzelfde gebaar gebruiken, dan zeg ik, maar je mag onderhandelen, het is niet alsof dit vaststaat. Dus dan kan je beter je handpalmen omlaag doen. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, oké, dadelijk jongens, wil ik koffie. En dan zeg ik, het is zo. Terwijl als ik het zo doe, dan zouden jullie kunnen zeggen, nee, vandaag geen koffie. Even simpel gezegd, dit zegt tegen je brein, ik weet het nog niet helemaal zeker. Ja. Maar dat zijn dingen die je toch niet echt bewust doet, of wel? In hoeverre is het bewust en onbewust? Dat vind ik zo interessant. Ja, kun je dat leren? Ja, nou, dat is wat wij doen bij de Body Language Academy. Ja, zeker. Ja, dus je kan het wel leren, maar ik zeg altijd, je moet niet een rol willen spelen of zo. Het moet wel dicht bij jezelf liggen. Dus als jij van jezelf helemaal niet dominant bent, ja, dan zou ik je niet adviseren om heel veel te gaan wijzen, want dat past gewoon niet bij je. Maar bijvoorbeeld zo'n draaiing met je pols, ja, is niet een hele grote aanpassing. Het voelt niet alsof je dan ineens een rol speelt. Het is gewoon één aanpassing. Dus je moet dan gaan laveren tussen de leiders zijn, maar tegelijk ook de ruimte geven aan anderen. Ja. Een open houding, zodat de anderen zien, we zijn in gesprek. Ja, precies. Op het moment dat het doel is, ik wil jullie het gevoel geven dat we in gesprek zijn, dan moet ik dat non-verbaal ook uitstralen. Ja. Ik zag Timmermans met een paar journalisten die hem vrij agressief bejegenden. Met allemaal van die kritische, felle vragen. En je zag dat hij lichamelijk achteruit ging. Mm-hmm. Er was ook een hele mooie foto in de krant gisteren. Die verslaggevers die moesten steeds verder reiken om die microfoon nog in de buurt te krijgen. Zo met die microfoon. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo'n primitieve reactie. Hoe meer afstand, hoe meer veiligheid voor mij. En als ik daar iets tussen kan zetten, is er nog meer veiligheid. Dus een stoel, een tafel, iets van een object. Dan voelt het nog veiliger, ben ik nog meer beschermd. En dat kan ook dus met je armen, zoals Geert Wilders bijvoorbeeld deed, door die daar te houden. Ja. Hebt u zitten kijken op die avond? Ja. En kunt u dan, laten we zeggen, bekijkt u dan alles vanuit uw vak? Bij politici word ik daar wel een beetje in getriggerd om zo te kijken, ja. Maar het is niet zo dat ik dat standaard doe. Nee. Nee, want je. ja, je zendt zoveel non-verbale signalen. Als wij een half uurtje praten met twee personen, zijn er zo'n 800 signalen. Ja, als ik die allemaal ga oppikken, dan ben ik ook heel snel moe. Ja, dus dat snap ik wel. En wat viel u nog meer op? Hè? Wij zagen dus al die mensen met die handen voor de mond. En waren er nog meer gebaren die u opvielen van politici of journalisten of wat dan ook? Aanhang? Ja, je zag bijvoorbeeld in de verschillende zalen waar ik beelden van zag, dat waar de mensen blij verrast waren, daar was bijvoorbeeld veel meer aanraking onderling. Terwijl als de mensen teleurgesteld waren, dan gingen ze veel meer naar zichzelf. Ze keken dan wel naar elkaar, maar er was veel minder aanraking. Ook veel minder geluid. Dan is het bijvoorbeeld, terwijl bij de positieve zalen was er veel meer geluid. En dan gaan mensen naar elkaar toe en dan krijg je meer een soort groepsvorming. Terwijl wanneer de emotie negatief is, dan gaan de mensen iets meer naar zichzelf toe. Je maakt nu ook gesloten gebaren bij negatief en open gebaren bij positief. Ja, ja. En ik moet dan denken aan die foto van vele jaren geleden van Pim Fortuyn na dat debat, die helemaal stralend die camera uitkwam, terwijl Ad Melkert een te hete bitterbal in zijn mondhoek had. En de een die was echt aan het buigen en de ander die maakte zichzelf heel groot. Ja, en ook dat contrast, dat geeft een signaal aan je brein. Want dat grote, dan zegt je brein dus, deze persoon voelt zichzelf verzekerd en is blijkbaar de leider. En ook al is het door een bitterbal dat jij jezelf klein maakt, of ook al is het koud of wat dan ook, dat emotionele deel van je brein die signalen leest, die kent die context niet. Die zegt gewoon, jij maakt je klein, jij maakt je groot, ja. Jij bent de leider en jij niet. Ja. Nog even over Geert Wilders. Die krijgt straks te maken met partijen die niet allemaal staan te springen om met hem te onderhandelen. Hoe kan die dan het beste ontvangen? Het is een beetje. Hij moet natuurlijk wel dicht bij zichzelf blijven. Ja. Maar als je zegt ontvangen en ik wil het gevoel geven dat ik opensta voor jullie input. Ja. Ik wil verbinding maken. Dan betekent dat ik dus non-verbaal ook ruimte moet geven aan de ander. Ja. En bijvoorbeeld wat ik nu doe is mijn hoofd schuin houden. Daarmee laat ik mijn hals wat meer zien. Oh, ja. Jullie doen dat ook. En jij doet dat vooral. Ja. Regelmatig hoofd allemaal schuin. Ja. Ja. Daarmee laat je de hals en de ander zien. Is ook een kwetsbaar deel. En daarmee zeg je ook, er is ruimte voor jou. En ook, ik luister naar jou. Ja. Kijk, als ik zo ga luisteren, dan rechtop, ze zit nu heel rechtop. Ja, het is niet echt een luisterhouding zo. Luisteren is meestal dat je hoofd iets draait, je oren is ook iets meer naar de ander gericht. Maar goed, hij moet natuurlijk een hand geven, maar misschien ook die andere hand nog op die schouder. Die tweede hand, Die tweede hand? Dat kan, ja. Die tweede hand die zorgt voor meer controle en het gevoel van meer leiderschap. Ik vond een heel mooi voorbeeld jaren geleden toen Trump en Rutte elkaar voor het eerst zagen en een hand gingen geven. Ja. Toen ging Trump ging heel hoog met die tweede hand. We zijn eruit, We zijn eruit. De pennen ook niet. Net zo min als de deelnemers. Het is weer tijd voor het groot dicté der Nederlandse taal. Vandaag tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Het groot dicté der Nederlandse taal. Met ook Diggy Dex. Vandaag tussen 11 en 1. We kunnen niet wachten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Autoruit vannacht ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik heb niet op een bank gegaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen? Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus.

Vanavond in Kassa. Gelnagels zijn superhot. Maar hierdoor ontwikkelen steeds meer mensen een acrylallergie. Waardoor protheses, zoals een kunstheup, door het lichaam kunnen worden afgestoten. Artsen luiden de noodklok. En aandacht voor fietshelmen. Is een goedkope helm net zo goed als een dure? Je ziet het vanavond 5 over 7 bij Kassa op NPO 2. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Ja, ja. Eerst nog even die mevrouw Simone Deschamps. Ik moet nog even netjes afkondigen. Want Denise Deschamps, toch? Oh, hier staat Simone. Oh, nou, dat gaat helemaal lekker. Nou, we waren gecrashed in ieder geval. Ja, precies. Lichaamstaaldeskundige en psycholoog. Ik kon haar niet netjes afkondigen. Nou, dat is toch nog niet prettig. Even kijken, hoe heet ze nou? Denise Deschamps, ja. Oké, okay. Goed. Wat verwarring allemaal. Ga verder, wat gaan we het komende uur doen? Ja, we gaan natuurlijk de politiek bespreken, want het is 9 uur. Kees Boonman, onze vaste politiek commentator, kijkt terug en vooruit na een zeer bewogen politieke week. Thermofysioloog Wouter van Marken-Lichtenbelt heeft een boek geschreven over onze lichaamstemperatuur en hoe Pieter het lichaam de temperatuur weet te reguleren. Om 9:45 komt Sanne de Boer vertellen over het mega-maffia-proces in Italië tegen honderden leden van de 'Ndrangheta. 2200 jaar celstraf is er in totaal uitgedeeld. Maar allereerst, ik zei het al, de politiek. Ja, Kees Boonman, die is hier. Gelukkig maar. Naam klopt. Verkiezingen zijn geweest, Kees, maar we beginnen bij het nu. Er is een onbekende Eerste Kamerlid van de PVV tot verkenner gebombardeerd. Wat gaat hij doen? Ja, dat is, niemand kent dit Kamerlid uit de Eerste Kamer eigenlijk goed. Gomares heet hij. Ja, maar hij is al lang zittend in de Eerste Kamer. Nou ja, en hij moet gewoon langs alle fracties gaan om te horen wat ze willen en daar een rapportje van maken. Dat zal dan op 5 december ongeveer gepresenteerd worden. Nog net aan de oude Tweede Kamer, want die nemen op die dag afscheid. En op 6 december wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. En het is wel interessant dat dat verkennerschap, dat is eigenlijk nieuw. We kennen het natuurlijk wel hoe dat gegaan is de vorige keer met Annemarie Jortsma van de VVD en Kajsa Ollongren van D66. En natuurlijk dat verhaal, dat omgekeerde briefje van een weglopende Ollongren met functie elders. Nou, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar die verkenning is, dat was een drama. En ook een bestuurlijk drama. En mede zoals die hele formatie toen verlopen is, is een onderzoek gedaan en een voorstel gegaan naar de Tweede Kamer. En toen is er afgesproken dat die route toch iets anders moet en dat verkennerschap gedaan moet worden door iemand die op wat afstand van de politiek staat. Dat is dus niet bepaald het geval bij deze man. Nee, luister maar. Hij was de woordvoerder bij de financiële beschouwingen een paar weken geleden in de Eerste Kamer voor de PVV. Ik kan evenwel niet anders concluderen dan dat we op de terreinen waar zeer veel geld mee gemoeid is, ik noem de massa-immigratie, klimaat en stikstof, mijlenver uit elkaar liggen. Wij zijn van mening dat op deze terreinen erg veel geld verspild wordt dat ten koste gaat van onze huidige en toekomstige welvaart. Ik hoop dat die verschillen op 22 november in ieder geval duidelijk zijn voor de kiezer. Nou, op zich een helder standpunt, want hij is van de oppositie nog steeds toen. Maar wel een duidelijk standpunt van iemand die gewoon midden in die politieke arena staat. In de Eerste Kamer vinden wij dan misschien minder belangrijk dan de Tweede Kamer. Maar het heet wel samen de Staten-Generaal, het parlement. En het zijn allebei controlerende organen. Nou, het viel me wel op dat dus iemand gewoon uit de Eerste Kamer met hele duidelijke standpunten, ook nog duidelijke politieke standpunten, nou ja, hij zit er voor de PVV, daar gekozen is. Nou ja. Wat is zijn relatie tot Wilders? Weet je dat? Ja, dat geldt eigenlijk voor alle Kamerleden behorend bij de PVV. En de PVV is natuurlijk toch een beetje een raar orgaan. Het is, ja, we noemen het natuurlijk wel een partij, maar het is geen partij. Het heeft geen congressen, leden kunnen geen moties indienen of resoluties samenstellen. Ja, de PVV is gewoon Geert Wilders met een hele hoop mensen onder hem. Met een, ja, daar zullen zeker mensen, wat ik begrijp, echt wel af en toe een andere mening hebben dan Geert Wilders. Maar het is toch een autocratisch leiderschap in een club waar je uiteindelijk wel die ene man in dit geval moet volgen. En er was gelijk gedoe, begreep ik. Ja, want die meneer Van Strien, daar ben je dan nieuwsgierig van. Wie is dat? En ken je die? Nou, ik heb natuurlijk wel een aantal Kamerleden gebeld. Ken je deze meneer? Ik ken hem zelf persoonlijk niet. Ik volg de Eerste Kamer redelijk goed. Maar ik ken hem alleen horende in debatten. En ik sprak ook Kamerleden die zeiden, een beetje flauw natuurlijk, Rutte citeren. Ik heb er geen actieve herinneringen aan. Maar het is niet iemand die steeds op de voorpagina van de krant acteert. Maar er werd wel snel gezocht van wat heeft hij ooit, wanneer en waar en over de politiek wel eens gezegd. En toen bleek toch dat hij bij L1, de regionale zender in Limburg, in 2015 reageerde op een vraag van de journalist al daar. Is de Senaat eigenlijk ook een nep-parlement? Nou, zoals het nu gaat, ja. Geldt hetzelfde voor de Senaat als voor de Tweede Kamer. Ze houden geen rekening met wat er in een ruime meerderheid van de bevolking leeft. Maar nu zitten we met een situatie, deze man moet verkennen. Die moet gaan kijken wie er allemaal samen met Wilders wil optrekken. Hij moet toch thuiskomen met een soort advies. En dat lijkt me nog helemaal niet zo eenvoudig. Nee. Als je zo duidelijk zelf al partij bent in zulke ferme standpunten ook al meebrengt. Ja, nou ja, de kop was natuurlijk. Gisteren werd het gevraagd, hè, in een kleine persconferentie. Heeft u wel eens gezegd dat het een nep-parlement is? En dat kon hij zich niet herinneren. Hè? Maakt school, geen herinnering hebben. Dat is altijd handig in de politiek. Hij wist eigenlijk niet. En hij vond het ook niet ter zake doende. Nou ja, het is natuurlijk journalistiek logisch dat je dat opzoekt. Wat heeft iemand in het verleden gezegd? En verander je van gedachten? Nou, van gedachten veranderen is bij de PVV geen nuance. Maar het is wel logisch als je verkenner bent dat je daar wel helderheid over wil weten. Ik vind niet dat je nou iemand die net begonnen is meteen moet gaan afbranden. Maar de geschiedenis bepaalt wel wat je van iemand vindt en met welk oog je daar naar kijkt. Dus ik had het zelf, als ik hem was, wel handig gevonden als hij daar enig afstand van genomen had. Juist omdat de bedoeling is in die nieuwe formatieroute om met wat afstand naar de Kamer te kijken en met wat afstand naar al die mensen te luisteren. Maar hij gaat het moeilijk krijgen, want de VVD heeft al gezegd, wij doen niet mee. Ja, en dat is bijna een uitzending apart. VVD, het is goed dat je daar meteen nu op begint. Ik heb gisteren, net zoals veel andere mensen, ik geloof 15 of 20 minuten geluisterd naar de uitleg van de nieuwe leider van de VVD. Dat ze iets wel willen, maar niet echt willen. Wel meedoen, niet mee willen doen. Nou, op de eerste plaats, als een politicus zoveel tijd nodig heeft en zoveel woorden om iets uit te leggen, dan weet je dat er iets niet klopt. Dan hoef je eigenlijk niet eens te luisteren. Ik geloof dat de strekking is dat de VVD een rechtse kabinet wil. Nou, hoe makkelijk kun je het krijgen als je daarvoor pleit? Want dat is toch in principe de start van deze formatieroute. Dat is de uitslag, dus dat zou moeten lukken. Ja, dat is de uitslag en je kan die mensen niet teleurstellen. 37 zetels voor een partij die echt iets anders wil. De grootste partij is, het initiatief in de formatie heeft. Dus sluit je daarbij aan. Maar dat doet de VVD je zielkus niet. Nee, en waarom niet? Dat is de grote vraag. Ik denk dat het een toppunt van stratego spelen is. Ik denk dat er... Zou ze dat helemaal zelf hebben bedacht? Nee, dat lijkt me niet, want anders praat je zo niet. Als je het zelf bedenkt, dan weet je... Wie zit er dan achter, Kees? Nou, ik sluit niet uit dat ook zelfs in zo'n geval... Rutte, de vorige leider, zich er misschien wel een ietsje pietsie mee bemoeid heeft. Want ja, die wil natuurlijk toch wel niet het idee hebben dat hij als erfenis een parlement in chaos en een VVD die zonder meer naar zijn beleid opeens toch met de PVV omgaat. Kijk, Rutte... Hij heeft altijd gezegd, ik ga niet met de PVV in zee. Precies. En Rutte, hè, over herinneringen gesproken. Rutte gaat de geschiedenis in natuurlijk met het gegeven dat hij leidt aan politiek geheugenverlies. Maar één ding is hij nooit vergeten. Dat is namelijk die meer en minder Marokkanen uitspraak van Geert Wilders. Ja. Waar hij zelfs tot aan het hof toch een tik op de vingers heeft gekregen daarvoor. Voor wat hij toen gezegd heeft na een lange procedure. Is veroordeeld. En Rutte vond dat Wilders dat moet terugnemen. Nou, Wilders doet dat niet. Heeft hij ook van de week en de afgelopen week ook wel gezegd. Hè. Ik heb nergens spijt van, ik ga ook niks terugnemen. En ja, voor je zielkus is dat geen reden meer. Het is eigenlijk ook licht beledigend voor haar voorganger, Mark Rutte. Dus ik denk dat hij daar misschien ook wel iets over gezegd heeft intern. Ik weet het niet, het valt niet te checken. Nee. Het is wel zo, daar zijn zoveel adviseurs volgens mij binnen de VVD actief, dat het in ieder geval voor ons als observator tot totale verwarring. Oké, maar goed, stel dat hij zich hiermee heeft bemoeid. Waarom zou hij dat dan doen? Nou, ik denk dat hij dat ook doet, met name ook met betrekking tot de toekomst van hemzelf. Aha. Het is toch een raar beeld als je aast op, of op zijn minst gevraagd wordt, laat ik het wat netter zeggen, op topfuncties in Europa die de komende maanden in het verschiet liggen binnen de Europese Commissie. Hij is de nummer 1 kandidaat om Stoltenberg van de NAVO op te volgen. En dan is het toch wel aardig, hè? Men wil graag een premier op zo'n topplek hebben. Dat het iemand is uit een land wat niet een volslagen verwarring terecht is gekomen. Dus dit komt hem heel slecht uit? Ik denk dat het niet alleen hem slecht uitkomt. Ik denk dat het de VVD ook slecht uitkomt. Ik lees vanmorgen de Volkskrant een citaat van VVD-lid en voormalig Kamervoorzitter Frans Wijsglas, die zich grote zorgen maakt over dit aparte strategische standpunt van de huidige leider van de VVD. En ik hoor ook in VVD-kringen dat dit partij wel eens intern zou kunnen laten ontploffen. Laten we niet vergeten, het CDA heeft een relatie gehad met de PVV. Dat was een PVV-gedoogpartij. Daarna zijn ze in verval geraakt. En nou ja, uiteindelijk, je kan dat niet in een rechte lijn zien, maar daar zijn ze niet goed vanaf gekomen. Nee. Maar goed, de VVD, dan komt Omtzigt. Daar komt nu veel meer druk op te staan om wel te gaan regeren. Ja, en dat is meteen het punt. Als je het probeert te begrijpen wat de VVD doet, is dat de VVD zich eigenlijk geen vingers wil branden aan die formatie. Want je weet niet hoe het afloopt. Dus je zit aan de zijlijn. Je wil het eventueel gedogen. Zij suggereerde ook dat ze misschien wel bewindslieden zou willen leveren. Wellicht misschien wel of niet. Dus zij wacht gewoon even af en laat die anderen het maar uitzoeken. Want als het misgaat, hoeven ze mij er niet op aan te kijken. Als het misgaat, dan ligt het aan Pieter Omtzigt, de tweede grote winnaar. En eventueel aan BBB, de derde partij die in ieder geval groter is dan 1 zetel in de Tweede Kamer, maar de grootste partij is in de Eerste Kamer. Dus het is geen risico willen lopen. Ik kom er zo misschien nog wel even terug. Maar hoe zit dat bij Omtzigt? Want die stond toch ook niet echt te popelen tijdens de campagne om met Wilders in zee te gaan? Toen leek die op de verkiezingsavond een soort opening te bieden, maar later ontkende die weer dat dat een opening was. Nou ja, over je eigen schaduw heen springen, dat had hij anders bedoeld. Ja, nou ja, onduidelijkheid is misschien besmettelijk in Den Haag geworden de afgelopen dagen. Want de onduidelijkheid ligt inderdaad niet alleen bij je zielkus in deze fase, maar onduidelijkheid was er natuurlijk ook bij Omtzigt. En ik snap ook wel dat hij nu ook wel verbaasd is en zich ook wel een beetje zorgen maakt. Van, nou komt het allemaal op hem terecht. Hij moet dan leiding geven aan mensen die wat aarzelingen hebben om samen met de PVV... Nou ja, die PVV heeft natuurlijk nog ook wel zeer kloeke standpunten. Kees, als het aan Wilders ligt, dan kunnen wij ons boeltje wel inpakken binnenkort. Ja, toch? Nou, het is wel goed om dat punt even meteen... straks zal ik nog iets van Martin Bosma laten horen, als we de tijd voor hebben. Maar ontwikkelingssamenwerking, flauwekul, ja, nou klimaat, ja, laten we niet alleen naar onszelf kijken, maar de hele agenda van de PVV is op het binnenland gericht. En allerlei zaken waar veel andere mensen interesse in hebben. Maar dat hebben we ook bij de verkiezingscampagne gezien. Kunst en cultuur, ontwikkelingssamenwerking, het migratiestandpunt, Europa, de euro. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen die haak staan op wat veel andere partijen vinden. Maar ik moet wel zeggen, om even ook een positieve opmerking te maken. Ik zag vanmorgen in het Financieel Dagblad een verhaal van de politieke journalist Ulko Jonker. En daar was de kop: geef die Wilders-revolutie even een kans. Het woord even is natuurlijk wel relevant. Maar het is ook wel een wat positievere benadering. Hè? Ik bedoel, de PVV heeft niet 76 zetels. Heeft een tamelijk uitgesproken, naar binnen gekeerd, nationalistische verkiezingsprogramma. Maar ze zullen het toch met andere partijen moeten doen. En die andere partijen zijn geen knip voor de neus waard als ze zomaar blind het hele verkiezingsprogramma van Geert Wilders gaan volgen. Nee, maar goed, Omtzigt, daar waren we gebleven. Hè? Die wil nieuwe politiek bedrijven. Hè? Hij heeft leden, die mogen opvattingen hebben. Ze zijn een jongerenbeweging aan het opzetten. En dan zou hij gaan samenwerken met iemand die geen eens leden heeft. Nee, dus ik ben vooral ook benieuwd naar het... een congres van de VVD, hè, als er gesproken wordt over de vorm van samenwerken met de PVV. Maar ik ben inderdaad ook benieuwd naar een ledencongres bij de club van Pieter Omtzigt, als er op een gegeven moment een plan ligt voor samenwerking met de PVV, of in ieder geval de vraag voor ligt. Want ik neem aan dat de leden daar uiteindelijk de finale ja of nee over kunnen uiten. Dus dat wordt voor al die partijen nog wel heel erg moeilijk. Goed, even nog terug naar het verkiezings resultaat. Hoe zit het eigenlijk bij die andere partijen? Hoe gaan die de toekomst in? Nou ja, als je het op een rij zet, dan is misschien wel de conclusie dat die partijen allemaal veel te veel bezig zijn met zichzelf en met de Haagse stratego-spelen. Je zag dat natuurlijk gisteren ook in Op 1. Er worden allemaal spannend en de meesterzet, hoor je collega's van mij zeggen. Het standpunt van je zielkus. Maar gewone mensen, gewone kiezers, snappen daar geen bal van. Er zijn allemaal problemen in het land. Stikstof, sinds 2019 door Mark Rutte uitgeroepen als de grootste crisis die hij ooit had meegemaakt. Even los van MH17. En later kregen we dan corona. Maar zo heeft hij dat toch gelabeld. Er komt nog steeds een oplossing van het ministerie van Landbouw, waar de boeren op zitten te wachten. Dat is er dus niet meer. En er is 25 miljard voor uitgetrokken, gereserveerd. De vraag is waar dat geld is gebleven. En of het er straks in een nieuwe kabinet nog wel is voor boeren die een andere koers uit willen. En noem het hele rijtje maar op. Al die onderwerpen die zo vaak tot vervelend toe aan de orde komen, zoals volkshuisvesting, het bestrijden van de armoede, waarbij af en toe sommige partijen wel de indruk gewekt hebben dat iedereen straatarm is in het land. Hè. Er is ook vergeten te zeggen, wat gaat goed? En als het juist heel goed gaat in een land, kan je ook goed uitleggen dat je ook iets moet doen aan een kleinere groep met wie het heel slecht gaat. Maar om een of andere reden is dat contact met de kiezer en de wijze van je verhaal vertellen en ook hoop bieden onvoldoende naar voren gekomen. En je had een voorbeeld van ook hoe de journalistiek heeft gekeken. Ja, dat vind ik. Dat was een voorbeeld. Ik hoop dat het duidelijk is, maar daar reageerde Caroline van der Plas ook heel goed op in een filmpje over een buurtwachter of een soort boa voor de Jumbo in het plaatsje Budel, wat uitgezonden werd bij Khalid en Sophie. Het enige wat wij willen is gewoon geen overlast van die mensen die in het AZC zitten. Pavel, was heel even. Jullie maken daar een karikatuur van en jullie lachen deze man uit. Maar ik zou zeggen, ga eens een weekje naar Budel. Ja, ga eens een weekje naar Budel. En waarom ik dit wil laten horen, daar is veel discussie over geweest. Daar zit van Caroline van der Plas wel iets in wat er zichtbaar geworden is in deze verkiezingen. Den Haag de Haagse politiek, de politieke klasse, is een enclave op zichzelf. Ik kan erover meepraten. Ik heb de afgelopen dagen 24 uur min of meer in de enclave doorgebracht. Het is heel erg moeilijk om niet mee te gaan in de cultuur van die bubbel. Je bent allemaal bezig en het loopt zo af en dit en dat. En als die dat zegt, dan gebeurt er waarschijnlijk zus. En je bent de hele dag bezig met schaken, stratego en proberen dat te begrijpen. Die mensen, in dit geval Budel, die gewoon een probleem hebben met veilige landers, jongens die lopen te rotzooien in een supermarkt, in een kleine plaats, daar worden die mensen strontziek van. Mensen worden opgezadeld met problemen betreffende het klimaat. Maar ze hebben geen geld om een warmtepomp te kopen of in een Tesla te gaan rijden. Dat zijn hele basic onderwerpen waar misschien die Haagse politieke klasse te weinig zicht op heeft. En dat wil, dus ze stonden met hun rug naar de kiezers toe met hun problemen. Maar Wilders is de man die er al het langste rondloopt. Ja, in die enclave. Ja, maar die heeft natuurlijk nooit Meegedaan. Nooit meegedaan. En alleen in die gedoogsituatie. En die is wel zo slim geweest om wel dingen te beloven, maar vooral die kleine dingen te beloven op te lossen en vast te stellen dat er iets gedaan moet worden. Met andere woorden, hij heeft in ieder geval wel naar die mensen geluisterd. Ik geloof absoluut niet dat al die kiezers die op de PVV gestemd hebben, dat die allemaal dromen van het afschaffen van Schengen in Europa, dat ze het fijn vinden weer hun paspoort bij de grens te laten zien als ze met de caravan erop uittrekken, en dat ze het heerlijk vinden om in de rij te staan bij een grenswisselkantoor om de gulden te wisselen tegen de euro. Maar ja, goed, dat migratievraagstuk. Rutte heeft dat ook consequent onderschat. Ja, en dan kom je op wat de strategie is van de VVD, of wat eigenlijk de mislukte strategie is van de VVD. Luister maar eens naar het migratieonderwerp en de poging van Rutte vorig jaar op het congres, november 2022 in Rotterdam, toen hij het volgende beloofde. We hebben daar, en dat is een fout van ons, gewoon te weinig aandacht voor gehad. Maar inmiddels zitten we met een migratiestroom die nogmaals 2 tot 3 keer hoger is dan normaal. Die moet substantieel naar beneden. Dat vindt niet alleen de fractie, dat vind ik ook. Dat beschouw ik ook als een opdracht. Daar zullen we als partij aan moeten werken, dat die migratiestroom substantieel wordt teruggebracht. Dat was een stevig moment. Ik was erbij en dat was naar een moment dat Rutte in de fractie op het matje tussen aanhalingstekens werd geroepen van de fractie van de VVD. Je moet nou toch echt wat aan dat migratiestandpunt doen. En die plannen die voorliggen, daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Je moet het wel beter verkopen. En toen was er het congres in juni dit jaar. Luister naar Rutte. Dat commitment uit november, dat staat onverkort. En inderdaad, het is waar, als kabinet zijn we er nog niet uit. En dat begrijp ik heel goed, jullie, en dat voel ik ook zo, drang om daar snel uit te komen. Ja, en toen viel het kabinet. Niet te lang daarna. Ja. En Rutte wilde dat natuurlijk aanvankelijk niet, want het is gewoon vervelend om een kabinet in één te zien zijgen. Maar ik denk dat hij wel in de, nou ja, goed, dat hebben we hier vaak genoeg aan de orde gesteld, hè, dat hij in dat beruchte weekend opeens toch min of meer te horen kreeg, ja, we willen wat nieuws. Jij gaat toch weg, hoe dan ook. Weet je, we laten het gewoon klappen op migratie. En dan komt een nieuwe leider en klaar. Nou, het is een beetje slordig kort samengevat. Het is heel wonderlijk dat de VVD heeft migratie zo belangrijk gemaakt, wat al jaren het standpunt van Wilders was. En daarna de deur opengezet naar Wilders. Dus in die zin hebben ze een beetje campagne voor Wilders gevoerd. Onbedoeld. De hele strategie is in het eigen gezicht ontploft. De migratie was een onderwerp waarvan de VVD dacht, weet je wat, op dat issue migratie kunnen wij scoren. En dan hebben wij een nieuwe leider en dan zitten we meteen waar we altijd al zaten, namelijk aan de top, in het torentje. En dan blijven we gewoon de baas, politiek. En dat is een grote vergissing geweest. Ze hebben daar heel veel voor gedaan. Kiezers wat beloofd, de eigen partij wat beloofd en het kabinet erop laten vallen. Het was echt een route die zo bedacht was. En op een gegeven moment, de afgelopen weken, hebben we dat gezien in een campagne. En de deur is op een kier gezet. Je hebt gasten binnengelaten, maar de gasten die je hebt binnengelaten hebben de eigenaar van het huis uitgestuurd. Ja. En daar zit nu de PVV. Oké, okay, wil je Kaag nog laten horen? Ja, iets dat is eigenlijk heel opmerkelijk. We hebben Sigrid Kaag, vicepremier, voormalig leider van D66. De afgelopen weken niet gehoord. Moet er trouwens bij zeggen, nou ja, het is toch een poging een rode draad te ontwikkelen in dit gesprek. Of het echt lukt, weet ik niet. Hoor. Maar Kaag hebben we niet gehoord. Rutte hebben we overigens ook niet gehoord. Nee. Hè? Het wordt wel tijd voor Rutte, als iedereen zich zorgen maakt over dit land, dat Rutte ook eens even ergens laat horen van, nou, de uitslag moeten we respecteren. Het land stort niet in. Er is altijd hoop. Elke dag begint met een morgen. En doe wat. Maar Kaag heeft zich gisteren uitgesproken over de situatie van nu. Luister maar. De heer Wilders kan de laatste paar weken zich hebben willen voordoen als hij moeder Teresa zou zijn. Maar 20 jaar lang haat, discriminatie, uitsluiting tegen bevolkingsgroepen. En ook in zijn stijl, zijn politieke verdienmodel van aantijgingen, beschuldigingen en het demoniseren van anderen, zijn opponenten. Nou, dan heeft hij een lange weg te gaan om ooit echt milder te worden. Nou ja, ze is nog steeds vicepremier, dus dat kan ze nog zeggen. Het kabinet spreekt met één mond, de vicepremier. Nou, ik denk dat zij heeft het al die weken opgehouden. Het kon niet anders meer. Ik begrijp het wel. Laten we niet vergeten dat zij iets zegt over de PVV, over een partij die haar stevast als een heks heeft weggezet. Een heks heeft afgeschilderd. Ja, dit is ook persoonlijk. Zij heeft ook persoonlijk te lijden gehad onder die pesterijen die ook van Wilders kwamen. Ja, maar het is politiek zeer bijzonder dat een demissionair vicepremier gaande aan het begin, de vertrekkende partij, aan het begin van een formatie zo'n opmerking maakte. Ik ben benieuwd of daar de Kamer nog op een of andere manier op terugkomt. Maar het is eerlijk en oprecht, maar politiek heel bijzonder. Ja. Maar goed, een hoop splinters zijn in ieder geval verdwenen. Ja, toch wel bijzonder. Daar hoor je bijna niemand meer over. Maar we hebben de afgelopen jaren steeds gesproken. Ik ook, bijna als een vaststaand gegeven, een frame. Politiek, de Kamer is versplinterd. Hè? 21 fracties. Als je een dag niet opgelet had, was er weer een nieuwe fractie. En opeens zijn er heel veel kleintjes en afsplitsingen verdwenen. En was de tekst, iedereen trekt naar het midden, behalve dan Geert Wilders. Of je kan zeggen, het milder zijn van Geert Wilders is ook een poging ietsje pietje naar het midden te trekken. Oké, de bonusquote, Kees, de hoogste tijd. Ja, en er zullen mensen, maar dat is misschien ook wel voor de balans in de uitzending. We hebben Sigrid Kaag gehoord met haar zorg. Ik vind het toch aardig om even Martin Bosma te horen. Potentieel kandidaat voorzitter, Tweede Kamer, potentieel kandidaat, afhankelijk van hoe de formatie loopt, minister. Ik denk dat hij daar zeker van droomt. Ik denk vooral dat hij cultuur en in het bijzonder de media zou willen doen. Waarom mensen zich in Hilversum bij de publieke omroep natuurlijk wel eens zorgen maken. Mm-hmm. Daar is wat ibelig, met name ook in de kranten, Telegraaf zag ik vanmorgen, op gereageerd. Hè? Wat zijn ze daar aan het doen? En naar eigen hak hier redden, weet ik veel wat. Maar je moet je ook wel voor kunnen stellen, als je jarenlang, jaar in jaar uit, denk maar als Kaag, steeds de wind van voren krijgt van deze man. Dus ik laat het gewoon even horen om het te begrijpen. Martin Bosma over de publieke omroep. De NPO zorgt voor een pluriform aanbod, maar dat is niet zo. Het is gewoon een links-liberaal feestje. Zie al die D66'ers die of bij de ministeries werken als bewindspersoon, ambtenaar of bij de NPO zitten. En het gevolg is dat het allemaal woke is, allemaal polycore, allemaal klimaatsocialisme, allemaal eurofilie, haat tegen Israël, haat tegen Republikein. Het is gewoon overal hetzelfde. Nou ja, wat zou ik erover zeggen? In het verkiezingsprogramma van de PVV staat om de publieke omroep nog maar nul euro, dat nog net wel, euro te geven. Nou ja, zo'n vaart zal het allemaal niet lopen. Volgende week beter toch nog wel? Zeker. Okay. Maar het is gewoon goed dat we wel laten horen waar het over gaat. Oké, dankjewel Kees. Tot de volgende week. Dan gaan we formeren. Ja. Take a jumbo across the water, like you see America. See the girls in California, I'm hoping it's going. Ja, Supertramp, Breakfast in America. Waarom zit de een te bibberen terwijl de ander het juist aangenaam vindt? Hoe reageert ons lichaam op een hittegolf? En is een ijsbad nou gezond of niet? Of bijvoorbeeld koud douchen? In het boek Van Rillen tot Zweten beschrijft thermofysioloog Wouter van Marken-Lichtenbelt hoe ons lichaam zijn temperatuur weet te reguleren. En ook hoe dieren en planten actief hun temperatuur kunnen aanpassen. Goedemorgen, meneer van Marken-Lichtenbelt. Goedemorgen. Ja, het is nu koud buiten. Mensen hebben de neiging om dan bijvoorbeeld tegen elkaar aan te kruipen, in bed bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, waarom helpt dat dan? Want ze hebben toch allemaal dezelfde temperatuur? Ja, dat helpt zeker, want via de huid geven we veel warmte af aan de omgeving. En dat is maar goed ook, want onze stofwisseling zorgt altijd voor warmte. Dus dat is prima. Maar als het dan koud is, dan raak je te veel via die huid aan warmte kwijt. En dan voel je je koud. Dus als je dan samen kruipt, dan maak je als het ware met z'n tweeën één groot lichaam met wat minder huid. Want ja, de huid waar je tegen elkaar aan ligt, ja, dan hou je elkaar lekker warm. Ja. Dus je koelt wat minder af, dat klopt. En ja, het is nog gezellig ook natuurlijk. Tuurlijk, weten we dat ook weer. Daar staat het boek vol mee. Maar het opent met een dialoog tussen een monnik en een Chinese zenmeester over hoe wij met kou en hitte kunnen omgaan. Dus ja. Dat vond ik mooi. En eigenlijk wel heel, staat niet voor niks aan het begin, hè? Nou, het is wel omdat we geleidelijk aan zijn we een beetje in een soort, ja, ik noem het maar even een fuik, dat klinkt wel erg, maar in een fuik van comfort terechtgekomen. En dat gesprek, dat gaat er juist om dat je wat warmte en kou betreft, dat ook wel tegemoet kan treden, dat je je daaraan kan blootstellen en ja, iets minder, daarover zeurt, maar het gewoon laat gebeuren. Ja, dus gewoon ondergaan. Ondergaan, zo is het maar net. Ja. Ja. Het zijn twee dingen die ik wonderlijk vind. Eén is waarom het zo nauw luistert in het menselijk lichaam, die temperatuur. He, een paar graden erbij, 39, je voelt je helemaal niet lekker. Een paar graden eraf, 35 en je bent zowat dood. Waarom luistert dat eigenlijk zo nauw, die binnentemperatuur van het lichaam? Ja, dat is heel opvallend, maar dat is inderdaad wel zo. Het is zo die rond die 37 functioneren onze cellen in het lichaam het beste. Allerlei processen in de cellen, die gaan gewoon het beste bij die temperatuur. En daar zijn wij geleidelijk aan, gedurende de evolutie aan, zitten we daaraan vast. En het is inderdaad opvallend dat een klein beetje afwijking dat al zo ontregelt. Ja, zo is het gegeven. Het heeft vooral met bepaalde eiwitten te maken, bepaalde processen die dan bij 42 graden bijvoorbeeld alweer vastlopen. Ja, we moeten daar erg voor zorgen dat we dat op peil houden. En dan gaat het over de kerntemperatuur. Want u maakt in uw boek verschil tussen de kerntemperatuur en de temperatuur aan de uiteinde. Jazeker, dat maakt heel veel uit. De kerntemperatuur, de hersenen en rond de hartstreek, organen, die moeten mooi op temperatuur blijven. En we kunnen een beetje spelen met de armen, benen en de huid. Die kunnen we wat laten afkoelen als het erg koud wordt. En daarmee besparen we dan wat energie. En je houdt daarmee ook je kerntemperatuur wel op peil. Dus inderdaad, niet het hele lichaam is altijd precies 37 graden. Ik heb vanmorgen koud gedoucht. Speciaal voor meneer van Marken-Lichtenbelt. Alhoewel, ik doe het wel eens vaker. Nee, u zegt ook, ik ben net ook gaan doen, dat koude douche. Ja. Maar toen dacht ik, ja, je voelt je inderdaad lekker daarna. Maar hoe komt dat dan? Hoe kan je dat dan verklaren? Ja, ik denk dat het met de doorbloeding te maken heeft. Dat je dus in de kou krijg je een reactie op dat koude water. En dat eerst trekt het bloed zich terug. En vervolgens, als je dan er weer onderuit stapt, dan gaat juist die huid weer lekker doorbloeden. Dat is denk ik wel het belangrijkste effect. Plus dat je ook een soort psychisch effect hebt van even die opkikker. En je bent in één keer wakker. Een schrikreactie. Een beetje wel, ja. Er wordt heel veel gezondheidseffecten worden toegekend aan zowel warm, bijvoorbeeld fanatieke saunagangers, maar vooral ook aan kou. Zwinters in zee zwemmen. Je hebt Wim Hof, de Iceman, u heeft met hem samengewerkt ook. Koud douchen, allerlei therapie. Is er enig bewijs voor? Voor dat kortdurend koude aanraking, dat is eigenlijk weinig bewijs voor dat het gezond is. Dat mensen het fijn vinden, er een kick van krijgen en zich er goed bij voelen, dat is zonder twijfel is dat zo. Maar er is weinig bewijs op gezondheidseffecten. Wat wel zo is, dat langer blootstellen aan wat mildere temperaturen, daar hebben we in Maastricht ook veel naar gekeken, dat heeft wel effecten. Maar dan spreek je over uren, dus meer binnenklimaatveranderingen, bijvoorbeeld. Dus gewoon milde kou en ook gewoon warme omgeving. Die variatie, daaraan blootstellen, dat geeft tot onze verrassing echt significante gezondheidseffecten. Wat is dat effect? De stofwisseling wordt aangezet. Vooral ook je suikerhuishouding verbetert. Dus dat is goed nieuws voor diabetes of mensen die daar aanleg voor hebben. Die wordt significant verbeterd. Dus je suikers in je lichaam worden beter verwerkt. De bloedsuikerspiegel zakt wat. Dus dat is gunstig nieuws. Dus ja, het is inderdaad goed om af en toe aan de warmte of de kou te worden blootgesteld. En er komt nog één punt bij. Dat je ook weerbaarder wordt voor extreme. Dus als je in het voorjaar al aan de warmte went, dan kan je beter tegen de hittegolf. Dus het heeft wel degelijk voordelen om je juist wat meer bloot te stellen en niet altijd maar bij één slome altijd dezelfde temperatuur te zitten. Nee. Het gaat over een heleboel zaken in uw boek. Onder andere over opvliegers. Nou, daar heb ik natuurlijk zelf mee te maken gehad. Weet je wat ik nou zo verbijsterend vond? Er staat, tegenwoordig weet men dat het een biologisch fenomeen is. Ook al snappen we wat er in het lichaam gebeurt nog steeds niet goed. Denk ik, hoe is dat nou mogelijk dat we dat eigenlijk nog steeds niet begrijpen? Ja, de achtergronden daarvan zijn nog niet totaal opgehelderd. Ja, het spijt me heel erg. Nee, maar het verbaasde mij. Er staat duidelijk is wel dat het te maken heeft met de hormoonhuishouding. Ja, nou, zover was ik ook. Word ik dus niet veel wijzer. Op dat punt nog niet. Ik denk wel dat we in zoverre veel wijzer zijn geworden. Dat vroeger zei men wel, nou, het zit gewoon tussen de oren. En werd het een beetje afgedaan. Dat is het gelukkig wel voorbij. Ja, dat zijn maar het die is mannen, wel het punt. Ja, dat zijn de mannen dat er tussen de oren zat. Ja. Maar het is wel zo dat er echt een verandering is. Vroeger werd natuurlijk veel meer op mannelijke proefpersonen gemeten. En dat is ook in de thermofysiologie, het vak waar ik dan in werk, is dat echt wel aan het veranderen. En we zijn letten daar ook veel beter op dat we een evenwichtigere populatie, om het zo maar uit te drukken, aan het meten zijn. Dus vrouwen komen veel vaker in bod. En we zien dus ook echt verschillen tussen mannen en vrouwen. Nou ja, er werd toch vaak gezegd, die vrouwen zijn slechte proefpersonen omdat ze die hormoonwisseling hebben. Ja, dat is toch? Nou, je kan dan wel ook standaardiseren. Je kan zeggen, ik doe bepaalde moment in de menstruele cyclus ga ik meten. Of je gaat juist meten naar die verschillen tussen door de maand heen. Dat is juist interessant. Maar hebben vrouwen het vaker kouder dan mannen? Waar zitten die verschillen in? Ja, dat is inderdaad zo. Dat hebben we ook gevonden. Dat heeft met name te maken met de lichaamssamenstelling. Vrouwen hebben iets meer vetweefsel. Vet is over het algemeen, vetweefsel is, die heeft niet zo'n hoge stofwisseling. En mannen hebben relatief meer vetvrije massa. De spieren, andere organen, waar juist wel meer activiteit in zit. En dat zorgt ervoor dat mannen als het ware een iets sterker kacheltje hebben, warmteproductie, in het lichaam dan vrouwen. En dat betekent dat vrouwen liever in een iets warmere omgeving zitten. En het trieste van dit onderdeel is dat de gebouwen meestal zijn afgestemd op de stofwisseling van de mannen. Dus want die zijn ook ontworpen door mannen vaak. Precies, zo gaat het dan. En dat is nog, tegenwoordig is dat natuurlijk veranderd. Maar die modellen, ja, dat werkt heel lang door. Dus dat is uit de jaren 70. Maar dat werkt een tijdje door. Maar er is verandering op komst. Ik ben wel hoopvol, laat ik het zo zeggen. Gelukkig maar. Mensen zijn ook heel goed eigenlijk in zweten, hè, om de hitte af te kunnen voeren. Ja, we zijn extreem goede zweters en dat is ook maar goed ook zo. Want zeker in gevallen van hittegolven of bijvoorbeeld bij inspanning, dan moet je je warmte extra kwijt. En dan is zweet echt cruciaal. De verdamping van het water in het zweet, daarmee kunnen we heel veel warmte kwijt. Ja, en ik begreep dat paarden de enige zoogdieren zijn die zich op dat vlak met ons kunnen meten. Ja, dat klopt. Niet wat koelen betreft, maar wat zweten betreft wel. En andere dieren doen het op aan. Een hond zit te hijgen, dus die verdampt via zijn ademhalingswegen en zijn tong. Maar paarden zijn ook echt, net als wij, je kan het ook zien bij races of andere sportactiviteiten met paarden. Dan zie je die paarden soms helemaal nat. Dampen, soms Een kat kan gewoon op de kachel liggen zonder daar last van te hebben. En terwijl die even later naar buiten kan lopen in de kou zonder daar ook weer last van te hebben. Dat is helemaal een andere diersoort wat dat betreft. Ja, ik weet niet hoe het met de naakte kat is. Maar een kat normaal gesproken die heeft een vacht en die kan daarmee natuurlijk heel veel regelen. Ze hebben wel weer iets heel speciaals om te koelen. Ze hebben speciale structuren op de tong en brengen daarmee speeksel in de vacht waar het echt op de huid komt en dan op de huid kan verdampen. Dus ze hebben een apart structuurtje en dat is wel heel apart, hoor. Die gaat dan langs die vacht heen en dan brengen ze vocht op de huid aan. Nou, dus ze zweten niet, maar ze verdampen wel. We kunnen nog een hoop leren van dieren, hè? Ook bijvoorbeeld van reptielen, begreep ik uit uw boek. Jazeker. Dat is een wel heel leuk voorbeeld. Dat is ook aardig in het kader van de klimaatverandering. Hoe temperatuur kan inwerken op dieren. En dat is bijvoorbeeld bij krokodillen. Die maken een nest, daar leggen ze eieren in. En die eieren die komen uit en komen mannetjes en vrouwtjes. Maar dat ligt niet vast. Dat is afhankelijk van de temperatuur. Dus als er hoge temperatuur is, dan zie je dat er meer mannetjes komen. Is de temperatuur lager, dan komen er meer vrouwtjes. En dat is een beetje soortsafhankelijk. Maar dat betekent, als dus de temperatuur significant verandert van de aarde of op die plek in de tropen, dat dan die verhouding tussen geslachten die kan veranderen. En dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Wonderlijk verhaal. Nou, veel verhalen over de temperatuur in ons lijf en hoe die te beheersen en de gezondheidseffecten. Ja, en zeker ook heel handig om te weten hoe we op moeten gaan met de opwarming van de aarde. Hartelijk dank, thermofysioloog Wouter van Marken-Lichtenbelt. Er staat dus heel veel in dat boek, Van rillen tot zweten. De wetenschap achter lichaamstemperatuur van mens en dier. Het is een uitgave van New Scientist. Dank u wel. Dank je wel. Joep. Italië kijkt niet zo gauw op van een megaproces tegen een of andere maffia-clan. Maar het proces van begin deze week, dat 3 jaar heeft geduurd, mondde uit in een regen aan celstraffen. En dat was echt de buitencategorie. Er moest zelfs een speciale rechtszaal voor gebouwd worden die plaats bood aan alle veroordeelden en terechtstaanden. 1000 mensen in het proces tegen de criminele familie Mancuso in Calabrië en de handlangers uit de bovenwereld. Sanne de Boer, die volgt de 'Ndrangheta in Zuid-Italië al vele jaren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat een cijfers. 207 veroordeelden, 2200 jaar gevangenisstraf. Dit moet heel groot nieuws zijn in Italië. Dat is best groot nieuws. Maar in Italië zijn ze inderdaad ook gewend aan meer van die grote massale processen. Maar dit was het allergrootste proces tegen de 'Ndrangheta ooit. Dus het heeft ook in Italië wel heel veel stof doen opwaaien. En ook meteen de handlangers in de bovenwereld aangepakt. Precies. En dat is denk ik het interessantste aan dit proces. Je zei, geloof ik, net 1000 mensen die zijn aangeklaagd, maar het waren er ongeveer 450, wat ook heel veel is natuurlijk. Dat is de Mancuso-clan en de clans met wie zij samenwerkten in een provincie van Calabria, Vibo Valentia. En wat het OM eigenlijk heeft geprobeerd is om dat hele netwerk van die clans in kaart te brengen. Dus met welke politici zij samenwerkte, wie er voor hen gunsten en wederdiensten bereid was uit te wisselen. Dat hebben ze proberen in kaart te brengen. Dat is redelijk goed gelukt. Dus iedereen die meehelpt aan witwassen, of een boekhouder die wel een trucje weet, of een politicus die een klein beetje geld heeft geaanvaard om een oogje dicht te doen. Precies. Iedereen moest in één groot proces meteen worden aangepakt. Dus de hele groep is zeg maar voor de misdrijven, of die het hele uitlopende misdrijf voordeelt ook. Je hebt natuurlijk moord, je hebt witwaspraktijken, maar ook bijvoorbeeld dus het manipuleren van verkiezingen, fraude. Wapenbezit, maar ook het ambtsmisbruik kwam veel voor. Maar dan zie je meteen hoe diep het in de haarvaten van zo'n samenleving zit. En de angst moet toch even zijn geweest. Straks staat heel Calabrië voor de rechter. Nee, want heel Calabrië is niet mafioos. Dat is een vooroordeel en een lelijke mythe. Zeker. Het jammere is dat in Calabrië net zoals de meeste mensen deugen, ook Calabrese deugen meestal. Maar je hebt daar een meerderheid van mensen die dus eigenlijk fatsoenlijk zijn, maar onder het juk leven van die criminele minderheid. En van de mensen die zich dus laten corrumperen. Uiteraard ook mensen die zich laten intimideren. En dat is niet zo gek, want die 'Ndrangheta heeft natuurlijk een hele gewelddadige reputatie. En ook op basis van die reputatie kunnen ze veel mensen dwingen om eigenlijk voor hen aan de gang te gaan. Ja, het goudhaantje was de politicus en advocaat Giancarlo Pitelli, was ik, hè? Wat is dat voor iemand en wat deed hij voor die familie Mancuso en hun clans? Ik heb hem toevallig nog gezien in augustus, toen ik een van de laatste zittingen meemaakte. Zijn advocaat deed toen zijn slotpleidooi. Het is een 70-jarige man. Heeft een grote carrière gehad. Niet alleen als strafpleiter, maar ook in de politiek. Zat lang in het parlement voor Forza Italia, de partij van Berlusconi. Maar is juist de afgelopen jaren ook lid geweest, dat is wel interessant, van de huidige regeringspartij van Fratelli d'Italia. Mm-hmm. En als strafpleiter had hij die grens tussen cliënt en advocaat niet helemaal, heeft hij die niet helemaal goed bewaakt en is hij dus echt ver gegaan in hele vreemde dingen eigenlijk regelen ook. Voor niet alleen geheime informatie aan de clan doorspelen. Maar bijvoorbeeld ook, ook ingangen bij banken, bij buitenlandse bedrijven regelen voor die Mancuso's. Maar ook een hele aparte gunst die hij verleende was voor de dochter van Luigi Mancuso, de hoogste baas die eigenlijk aangeklaagd wordt ook in dit proces. Die studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Messina. En hij is zelfs naar de decaan toegegaan daar om te vragen of zij niet de volgende keer toch alsjeblieft kon slagen voor een bepaald examen waar zij steeds maar voor zakte. Dus zo ver gaan die vriendendiensten echt, of zijn die in dit geval gegaan. Hij is veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Maar een andere advocaat bijvoorbeeld is tot 14 jaar straf veroordeeld voor vergelijkbare feiten. Dus het is maar dit is natuurlijk eclatant omdat hij zo lang ook in het parlement zat en een senator was. Ja, zeker. Ligt die 'Ndrangheta nou echt wakker van zo'n proces? Je hebt het idee, ja. Die clan natuurlijk wel, want die heeft al heel veel mensen nu in de gevangenis heel lang zien gaan. Hè? Die hoogste bazen gaan ongeveer 30 jaar. Dus het gaat voornamelijk om de provincie Vibo Valentia. Dat is een van de 5 provincies van Calabria. En nog niet eens diegene met de hoogste mafioze dichtheid, zou je kunnen zeggen. Die zal er wat van merken. Calabria is dus groter dan dat. Italië is groter dan dat. De 'Ndrangheta zitten ook op heel veel plekken. Eigenlijk in bijna alle regio's van Italië. Duitsland is een belangrijk land voor de 'Ndrangheta. Nederland en België worden altijd gebruikt voor de cocaïnesmokkel, waar zij een grootste deel van hun kapitaal vandaan halen. Dus het geld waarmee zij in Calabria de mensen corrumperen. Dus het plaatje is groter dan dat. Het is dweilen met de kraan open? Dat zou ik niet zeggen, want dit is echt wel een hele goede, een stevige actie geweest. Ja. Ook omdat ze een signaal hebben gegeven aan wat wij dan de bovenwereld noemen. Als je je laat corrumperen, inzetten door de maffia, dan hoeft dat niet ongestraft te blijven. Hoge straffen zijn uitgedeeld. Sommige mensen zijn ook vrijgesproken van hoge straffen. Een burgemeester bijvoorbeeld zou misschien voor 18 jaar de gevangenis ingaan. Hij is vrijgesproken. Maar wat ik wilde zeggen is, het is dweilen met de grenzen open, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Omdat die 'Ndranghetisten krijgen in het buitenland, waar ze zich juist heel goed gedragen, niet gewelddadig zijn, heel veel ruimte om hun criminele activiteiten te ontplooien. Dat is ook beleid, om bijvoorbeeld in Nederland niet te veel problemen te maken van hou ze daar maar rustig, want dan kan je daar zeker je bankwezen organiseren. Zeker. En op we hadden hier op de bloemenveiling in Alsmeer de tientallen jaren een 'Ndrangheta-clan die vrij ongestoord zijn gang is kunnen gaan. Er zijn veel mensen failliet gegaan omdat ze op een hele frauduleuze manier zaken deden. Naast nog het witwassen en drugshandel. Maar bijvoorbeeld, er zijn ook in restaurants in Limburg bleek het van de 'Ndrangheta te zijn een aantal jaar geleden. Nog een paar maanden geleden is iemand in Limburg gearresteerd van de 'Ndrangheta. En die had, geloof ik, in zijn tuin allerlei drugs. In elk geval materiaal en vaten in de tuin begraven onder zijn kippenhok. Dus die 'Ndranghetisten. Wat was je vraag ook weer? In elk geval in Nederland. Nou, ze vinden hun weg wel weer. En er zijn altijd landen waar ze kunnen schuilen. Omdat daar niemand er een probleem mee heeft. Nou, het is niet zo dat niemand er een probleem mee heeft. We hebben natuurlijk heel weinig capaciteit. En bij de politie en justitie. Om iets te doen tegen misdadigers die eigenlijk niet zo veel stof doen opwaaien. Die niet zo gewelddadig handelen. En dat is eigenlijk hun grootste strategische zet. Zij werken wel met diezelfde groepen samen. Dat zie je steeds in België en Nederland. Werken zij met dezelfde netwerken samen als die netwerken waar wij zo'n last van hebben. Die veel meer gewelddadiger zijn. Maar die hebben niet de prioriteit van justitie en politie. Omdat zij hun handen al vol hebben. Ja. En er is een serie over de gezondheidszorg, hè, in allerlei delen van de wereld, van Ruben Terlouw op dit moment. Die maakte dus voor de VPRO een paar weken geleden een reportage daar. Hè, ja. Misschien heb je het gezien? Ik heb het gezien. Hij deed verslag van een soort spookziekenhuizen waarin gespecialiseerde artsen al jaren nauwelijks meer patiënten behandelen omdat de maffia eraan de touwtjes trekt. Omdat de maffia de geldstromen beheerst, zorggeld in en de inwoners eigenlijk nergens meer naartoe kunnen gaan als ze ziek zijn. Dat vond ik nou zo'n raar verhaal. Ja, dat is... Wat zou de maffia daarvoor belang bij hebben dan? Ja, ze zitten in alles waar ze veel geld aan kunnen verdienen. Dus als er in een regio veel geld gaat naar de gezondheidszorg, dan weten zij daar graantjes van mee te pikken en nogal wat. Maar ook bijvoorbeeld als er een nieuw ziekenhuis moet worden gebouwd. Het is bekend dat de Mancuso-clan bijvoorbeeld, er kwam een nieuw ziekenhuis in Vibo Valencia, en die Mancuso-clan kreeg daar meteen heel veel geld mee en zette waarschijnlijk zijn bouwbedrijven in voor de bouw daarvan. Dus het gaat van in alle stappen van in het publieke domein hebben zij wel, romen zij het geld af. En hebben zij ook vaak de banen in handen. Dus zo is het zo, dat je eigenlijk inderdaad niet van de publieke diensten op aan kan. Mm-hmm. Dat is heel naar. Maar dat heeft natuurlijk, Ik vroeg me af of die Italianen nou baat hadden bij dit proces. Of ze nou bijvoorbeeld daarna weer naar het ziekenhuis kunnen. Misschien op bepaalde plekken dat daar ruimte komt voor mensen die zich niet laten corrumperen. Dat zou mooi zijn. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een groter plaatje als die drugshandel, als dat voort blijft gaan, als ze hun kapitaal kunnen in het buitenland kunnen aanvullen, dan blijven die mensen natuurlijk in Calabrië onderdrukt en onderontwikkeld. Hoe zit het met het geld? Want er zijn heel veel straffen opgelegd. Is er ook heel veel geld in beslag genomen? Want dat is uiteindelijk het machtsmiddel van de maffia. Ja, dus geloof ik wel 15 miljoen. Nou ja, dat is weinig in vergeleken bij... Maar in die eerste arrestatiegolf sprak men van 15 miljoen. Ik heb dat niet verder heel nauw gevolgd. 15 miljoen, dat is lunchgeld voor die Precies. mensen. Precies. Dat is lastig om al dat geld in kaart te brengen. Ik denk dat wel in de loop van het proces verhoogd is. Maar die heb ik niet paraat, die cijfers. Men zegt dat de 'Ndrangheta ongeveer 60 miljard per jaar verdient. Elk jaar komt er wel weer 10 miljard op. Ik weet niet wie precies die cijfers inschat. Maar groeien doen ze in elk geval, helaas. Dankjewel, Sanne de Boer, journalist en schrijver van het boek Mafiopoli. Mafiopoli over de gang, dus gaat dus over de 'Ndrangheta, de Calabrese maffia. Dankjewel. Zometeen dan zijn we bij u terug met Chris Keulemans. Een lof op de dommel, lieden bij de Paris en een dorpskoor in een kerk. NPO Radio 1. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Het belangrijkste verkiezingsthema voor veel Nederlanders is de zorg. En toch ging het er in de campagne van afgelopen weken nauwelijks over. Hoe kan dat? Durven politici geen moeilijke keuzes te maken? Deze week in de publieke tribune praat ik met zorgpioniers die wel zien hoe het anders kan en moet. Hoe behouden we het goede van ons huidige zorgsysteem? En kan een andere kijk op ziekte en gezondheid bijdragen aan de zorg van de toekomst? Vanmiddag om 3:00 in de publieke tribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Joebelabambam. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Is je punt laars? Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Jules, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppi Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Hé maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, onze boekeninformateur van dienst. Liedewijde, aan de kop breng je altijd wat nieuws uit de literaire wereld. Toch wel vaak mensen die dood zijn ook. Nou, ik probeer ook altijd wel een beetje prijzen. En ik wou het eigenlijk over het Couperusmuseum hebben, wat ja, misschien niet door kan gaan als er geen mecenas is. Ja. Maar nu zegt Den Haag, lever maar gewoon een meerjarige subsidieplan in. Dus dat nieuws is weg. Ja. Maar als je nog het museum wil steunen, is dat altijd welkom. Nee, maar er zijn twee reuzen ons ontvallen, waarvan mensen zich misschien niet eens meer zullen herinneren wie dat waren. E.S. Byatt. Ja, altijd met de voorletters. Hij was zo'n ja, ze zag altijd een beetje uit als een braaf burgervrouwtje. Maar ze was de oudere zus van Margaret Drabble. Zij heette van oorsprong ook Drabble, maar ze is getrouwd met meneer Byatt. En altijd een rivaliteit. Maar dat was, ja, ik vond dat zo'n sublieme schrijfster. Omdat zij kon kijken, ze was slim, ze kon dingen verbinden. Ze had een fenomenaal taalvermogen. Ze is natuurlijk beroemd geworden met The Possession, het boek, waar ze de Man Booker Prize voor kreeg. Of dat toen nog de Booker Prize. En dat ging toen in vertaling. Heeft het nooit goed gedaan, omdat dat heel erg ingaat op ja, het intellectuele Engelse milieu. Ging over twee onderzoekers en die ontdekken dat de mensen die zij onderzoeken, waar ze iets met elkaar hadden. Briljant boek. Het is vertaald en heet het Obsessie. Ook als je denkt, nou, Byatt, zo'n dik boek wil niet, lees haar verhalen. Oh, wat zijn die goed. Nou, het mooie is, de mensen zijn er niet meer, maar de boeken zijn er nog wel. En dan Emmanuel Leroy Ladurie, een van de allermooiste namen ever. Nou, 94 geworden, Byatt 87. Ik zou zeggen, lees en schrijf en je wordt oud. Die kennen we natuurlijk van Montaigu. Een ja. ander soort geschiedschrijving. Niet over grote mensen, klein maar over dorpjes. Ja. Ja. En Kettersdorp. Nou, een mega bestseller. En hij heeft samen met twee andere grote Franse geschiedschrijvers, Jacques Lecoff en Georges Duby, heeft hij eigenlijk de manier van geschiedschrijving veranderd. We hebben in de memoires heb je wel de Le Petit Histoire, de kleine man. Maar om dat voor de grote geschiedenis te doen, ja. kijken wat er met een dorp gebeurt, daar is hij een van de middeleeuwse geschiedenis. Middeleeuwse geschiedenis. En ook ons ontvallen. Goed, ik wist natuurlijk niet dat de verkiezingsuitslag zou zijn zoals die was. En toen dacht ik, goh, nou dan kom ik met mijn verstilde boeken. Maar wat eigenlijk goed is aan die drie boeken, is dat ze ja, allemaal aanzetten tot bezinning. En ik geloof dat dat wijs is in deze tijd. Okay. En ik begin met Hiroko Oyamada, De Fabriek. Japans, je kan het aan de naam al horen. Dun boekje, maar ik ben er geloof ik nog niet helemaal uit. Dan Sofai Baye, over de berekening van de ruimte deel 2. Ik had me voorgenomen het niet te bespreken, maar het is zo anders dan deel 1. En het is weer zo goed dat ik toch ben gezwicht. En om dan de bezinning behapbaar te maken, heb ik een fantastisch boek, Virginia Woolf, Ben ik een snop. En dat zijn artikelen die wel eerder zijn verschenen, maar dat is 40 jaar geleden. En in het Engels heet het Moments of Being. En vroeger heette het Wezenlijke Momenten. Maar ben ik een snop? Dat is een vraag die ik mij ook wel eens stel. Mm-hmm. Nou, dat allemaal rond 22:30. En verder in Nieuwsweekend dit uur Magda Dijbijvank, die het zieltogende dorpsverenigingsleven een opkontje komt geven met haar nieuwe voorstelling Dagboek van een dorpskoor. Zometeen een lofzang op het rivierste riviertje van ons land. Volgens de Amerikanen dan, de Dommel. Die wordt helemaal in een documentaire geprezen, omdat het zo'n bijzondere rivier is. Maar we beginnen met principes die in de loop van de tijd gaan knellen. Ja, lang maakte schrijver Chris Keulemans deel uit van de culturele bovenlaag in Amsterdam, als directeur van debatcentrum De Balie en cultureel centrum De Tolhuistuin. Ooit waren al zijn generatiegenoten uit die bovenlaag onverbeterlijk links. Maar allengs gingen ze zich steeds meer verzetten tegen de maatschappelijke veranderingen die ze voorheen juist aanjoegen. Ze verloochenen hun ooit zo progressieve idealen. En dat baart Chris zorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, over welke generatie gaat het? Ik ben 63. Ja. Dus als ik Liedewij hoor, ik ben ook schrijver, heb ik nog een jaar of 30 te gaan. Ja. Als je 63 bent, plaats het een beetje, dan was je... Je was eigenlijk te jong voor de Beatles, maar te oud voor de Sex Pistols alweer? Of Nee, precies Sex Pistols. Precies goed voor de Sex Pistols. En John Travolta. Ja. Dus de krakers. Toen ik 17 was, probeerde ik zowel disco als punk te zijn. Ja. Oh, nou, je schreef hier een stuk al over eerder, over het tijdschrift, in het tijdschrift One World. Het is eigenlijk een artikel over verloren idealen en angst voor verandering, hè? Ja. Ik ben niet bang voor veranderingen. Nee. Ik word eigenlijk alleen maar idealistischer. Maar ik zie dan wel sommige mensen in mijn leeftijd... en zeker mensen in goede posities in de culturele hoek... Een beetje naar binnen keren, een beetje behoudzuchtig worden... een beetje op hun eigen gemak en comfort letten... en iets minder open en veranderingslustig dan vroeger... Waar merk je dat aan? Noem eens een voorbeeld van een moment dat je dacht... hé, hier heb ik iets beet, hier gebeurt iets, wat is dat? Dat ik dit stuk schreef in het interview gaf in de Volkskrant... en eerst dus in de One World en er werd enorm gedeeld op de socials... en dat iedereen daarop reageert, behalve mensen die op mij, mannen die op mij lijken. Dat is heel grappig. Ja, en die jij kent. En die ik ken. Ja, okay. Nou ja, ze verloochenen eigenlijk hun oude idealen. Hè? Iemand, bijvoorbeeld Ronald Plasterk, is dat het voorbeeld? Hij veranderde in een grimmige, bange man. Nou ja, ik weet niet wat hij deze week zou zeggen, maar ik ken hem niet persoonlijk. Hij was natuurlijk minister van cultuur in een periode dat ik er ook actief was. En vrolijke man, slimme man... vermoedelijk een soort van links, want hij was van de PvdA. Mm-hmm. En die schreef een jaar geleden dat de grootste bedreiging voor Nederland is Sigrid Kaag van de D66. Dan denk ik, dan ben je wel echt heel bang geworden. Want je moet wel heel angstig van aard zijn om in D66 wat voor bedreiging dan ook te zien. Ja, hij is columnist geworden bij de Telegraaf, dat zegt natuurlijk ook al wat. Ja. Maar is het ook gewoon niet de kwestie dat mensen van links naar rechts opschuiven? Ja, maar dat moet niet. En deze week was... Eerst was het natuurlijk een beetje in shock woensdag na de verkiezingen. En sowieso zijn het sombere tijden, Oekraïne, Gaza. Maar ik dacht toen opeens... Deze week is eigenlijk een heel goed moment voor mij en een heleboel anderen... om wakker te worden, want het klaart ook dingen op. Ja. Het is gruwelijk dat de PvdA opeens door een van de vier Nederlanders wordt gekozen. Het is ook gruwelijk om te zien bij mij in de buurt... Je bedoelt PVV. Je zei sorry. PvdA, je bedoelde de PVV. Dit was Freud aan het werk. Ja. Het is gruwelijk om bij mij in de buurt in Amsterdam-Noord... opeens allemaal mensen tegen te komen die out and proud zijn. Die zeggen, eindelijk kan ik vertellen dat ik op Geert heb gestemd. Ja? Dat is allemaal gruwelijk. Maar het klaart ook dingen op. Het maakt ook dingen duidelijk waarvan ik denk een heleboel mensen... inclusief ikzelf en inclusief mijn generatiegenoten... kunnen nu zeggen, oké, dit gaan we niet doen. Weet je wel, dit hier, de NPO opheffen, wat hij wil... dat gaan we natuurlijk niet doen. Dus daar kom je dan... Ja. Daar kan dus je jij denkt dat het nu een soort wakker worden is... van die linkse jongens van vroeger, van de kraakbeweging... ringetje in het oor, lekker in de punkbeweging... die werden langzaamaan allemaal rechts. En die kwamen een beetje in de sfeer van... je mag ook helemaal niks meer zeggen. Jij denkt, nu ontwaken ze. Ja, dit lijkt me een heel goed moment. Ja. Je schetst de generatie iets te simpel. Hè? We waren niet allemaal... Nee. Extreem links, krakers en ringetjes in de oren helemaal niet. En ze zijn ook niet allemaal rechts geworden, maar, nee, maar je probeert toch iets te schetsen. Ja, was een soort van vanzelfsprekend links. Ja. Je zei net Amsterdam-Noord, want je bent zelf verhuisd. Hè? Op een gegeven moment ben je echt op afstand van die Amsterdamse binnenstad gaan wonen. Je kwam in een andere wereld terecht. Ja, Nou ja, je komt in het echte Amsterdam terecht eigenlijk. Ja, wat is het echte Amsterdam? Vind ik in de zin van een buurt zonder pretenties. Een hele gemixte buurt. Een buurt waar een hoop mensen weinig geld hebben. Een buurt waar nieuwe dingen gebeuren. Waar nog wat mogelijk is. Waar we moeten uitkijken dat niet alle aandacht en geld en energie gaat naar de nieuwbouw, de nieuwe mensen, de nieuwe winkels en de nieuwe cafés. Ja. Maar ook naar de mensen die er al zitten. Ja. Dus super interessante buurt om in te wonen. Ja, je bent er naartoe gegaan omdat je de Tolhuistuin opzette. Ja. En op een gegeven moment dacht je, eerst dacht je nog, ik kan best zelf dat programma samenstellen. En op een gegeven moment ben je er anders over gaan denken. Dat was wel mooi. Het is best een groot centrum. Ja. Weet je, een paar duizend vierkante meter, mooi parkje erbij. Dus je kan daar ontzettend veel doen aan feestjes en muziek en kunst en tentoonstellingen en hip-hop, dansschool, restaurant, café. Er zit heel veel in, dus er werken ook heel veel mensen. En ik stapte er in 2007 nog wel een beetje met het idee van, ik ben hartstikke open. Ik wil hier ontzettend veel mensen bij elkaar brengen. Ook allerlei mensen uit Noord die niet gewend zijn om zo'n ruimte te hebben. Maar ik dacht wel, ik ben een beetje ervaren. Ik ben cultureel omnivoor. Ik vind van allerlei dingen mooi en interessant. Ik heb smaak, ik heb kennis en contacten. Dus ik ben wel degene die zo'n plek kan componeren in het eind. Weet je, ervoor te zorgen dat alle ideetjes op hun beste plek komen. En dat ben ik in de loop van die 8 jaar langzaam maar zeker kwijtgeraakt. Want er komen gewoon mensen binnen met ideeën waar ik nooit op was gekomen. Met ideeën ook over heel andere vormen van wat je op een dag en een avond in 24 uur in zo'n centrum kan doen. Dus toen heb ik een stap achteruit gezet en gezegd, ik ben niet meer uiteindelijk de dirigent. We zijn met z'n allen dirigenten. Het is gewoon een hele andere mindset. Vond je dat moeilijk om een stap achteruit te doen en te zeggen, oké, iemand anders kan dit veel beter dan ik. Want ik ben hier misschien te oud voor inmiddels. Ik ben te veel een oude witte man, eigenlijk toch dan? Nou ja, dat. En hoewel ik bijvoorbeeld alleen maar hip-hop en R&B op heb thuis, ben ik natuurlijk niet zelf van de hip-hop en de R&B. Nee. Dus je moet van binnen. Het moest multicultureler, van binnenuit. Ja, je moet van binnenuit. Je moet kunnen praten. En dan is zo'n stap achteruit niet zo moeilijk, maar heel vanzelfsprekend. En eigenlijk ook wel lekker, in zekere zin. Ja, de fascinerend. Ja. Fascinerend. Maar is dat het probleem? Is dat de reden waarom je zegt van mijn maatjes van vroeger zijn allemaal zo star geworden, die zijn allemaal naar rechts opgeschoven? Is dat gewoon omdat ze hun plek niet willen afstaan? Omdat ze hun belangen verdedigen? Dat is ook menselijk gedrag natuurlijk. En lang niet allemaal, hè. Daar gaat het niet over. Maar ik zie het wel. Nou ja, ik heb soms wel het idee dat mensen op een gegeven moment denken, oké, ik heb hard gewerkt, ik heb gebuffeld en gebikkeld en ik heb goede dingen in de samenleving gedaan en ik heb ook goed voor mezelf en mijn gezin gezorgd. Nu mag ik even achteroverleunen. Ik denk juist, gebruik nu je kennis en je netwerken en je contacten en je bezit om solidair te zijn met wat er in de maatschappij gebeurt. Want ik voel me heel strijdbaar momenteel. Maar het is natuurlijk, we gaan een fase in Nederland die best grimmig kan worden. En jij mist die strijdbaarheid van vroeger. Je denkt, ga nou nu met al je ervaring en alle macht die je hebt opgebouwd, die strijd van vroeger weer aan. De strijdbaarheid is er absoluut. Ik stond ook van de week op de Dam. De strijdbaarheid is er absoluut van alle kanten. Ik bedoel, ik denk dat de Nederlandse bevolking in geen jaren zo strijdbaar is geweest aan alle kanten. Maar ik vind ook dat mensen zoals ik dus mee moeten doen met wat er aan strijd is om de dingen mooi, decent, menswaardig, open, nieuwsgierig, inclusief te houden. Dat vind ik ook, daar kunnen wij aan meedoen. Is links niet ook een beetje de oorzaak van dit probleem? Ik bedoel, je kan er ook naar kijken en zeggen, goh, is links niet zijn traditionele achterban verloren? Is daar niet al die frustratie vandaan gekomen waar nu de kiezer mee probeert af te rekenen. Nou, ik ben niet van de politieke analyse, dat kan ik helemaal niet. Ik ben heel slecht in politiek denken. Ik vraag ook niet of je nu Kees Boonman zijn betoog overneemt. Maar het ligt wel een beetje in de lijn van wat jij zegt. Van ze hebben het laten schieten. Nou, ik zie in Noord bijvoorbeeld heel veel mannen, vooral ook vrouwen, die natuurlijk zijn opgegroeid in een tijd dat Noord de plek was van de scheepswerven en de fabrieken. En die gingen allemaal dicht in de jaren 70, 80. Mensen raakten werkloos, hun ouders raakten werkloos. In Noord heb je het gevoel, daar in de stad, in het centrum, letten ze niet op ons, dus we moeten maar op onszelf letten. En vroeger stemden heel veel mensen links, CPN, PvdA. Nu stemmen er heel veel mensen PVV, ja. Forum. Daar zit ontzettend veel verbittering en ongeloof in wat politiek voor je kan doen. Dat zit er gewoon in. En dan is het natuurlijk juist leuk om met die mensen te blijven praten, wat ik ook doe. Dat is juist leuk. Want om ze niet weg te zetten, maar om er juist mee in gesprek te gaan. Ik ben geïnteresseerd. Er zitten bij mij in de buurt, het is heel grappig, 3 mensen die ik zag op Facebook die trots waren dat ze op Geert Wilders hadden gestemd. Dat zijn allemaal mannen die ik ken en heel vaak tegenkom. En vrouw, kinderen, alles. Het zijn alle 3 zangers. Goede zangers. In kroegen, in Amsterdam en omstreken. En dat vind ik interessant, want die mannen houden dus van schoonheid. Die zijn echt goed in de levensliederen, de smartlappen en de dansnummers. En dan denk ik, hoe zit dat? Dat je die vrolijkheid en die schoonheid en die boosheid allemaal tegelijk in je hoofd kan hebben. Hoeft niet. Dus blijf je ervoor zorgen dat ze jou en mij in ieder geval niet als een vreemde bedreiging voor hun manier van leven gaan zien. Ja, dankjewel Chris Keulemans voor je betoog. We zijn eigenlijk begonnen bij de generatie waar jij in teleurgesteld was. En we zijn uitgekomen bij Amsterdam-Noord met de zangers die op de PVV stemden. Mm. Maar goed, het ging dus eigenlijk over hoe de generatie, jouw generatie, misschien ook wel een beetje onze generatie, alhoewel daar een klein verschil tussen zit, zich steeds meer is gaan verzetten tegen maatschappelijke veranderingen. Dankjewel. Maar nu is het moment om dat open te breken, echt. Okay. Je ziet nieuw licht. Ja. Dankjewel. De Amazone, de Nijl, de Oder en in het rijtje de Dommel. Ja, dat klinkt als een vreemde eend in de bijt tussen al die beroemde rivieren. Maar de Brabantse rivier trok de aandacht van een Amerikaanse filmploeg die wereldwijd documentaires maakte over bijzondere rivieren. En waarschijnlijk is begin 2024 het Brabantse water dus te zien in de documentaire reeks Rivers Are Alive. De watergraaf zit hier. Hij is trots als maar zijn kan. Erik de Ridder van waterschap de Dommel. Een graaf die ridder heet, dat is toch wel bijzonder. Mooi, hè? Alleen nog Prins Carnaval worden, dan is mijn leven compleet. Ja. Ja, en een van de hoofdrolspelers in deze film. Nou ja, een prachtig moment, denk ik, voor een watergraaf. Ja, ja, maar de hoofdrol is natuurlijk voor de Dommel. Ja, de Dommel zelf. Ik heb slechts een bescheiden bijrol daarin gespeeld. Maar ik vind het een heel mooi rijtje om in te staan. Tegelijkertijd ook wel heel bijzonder dat wij daar die aandacht krijgen als waterschap en als rivier. Maar het is ook niet gek. Vanuit Amerikaans perspectief is de Dommel, is ons gebied in Midden-Brabant ook echt een bijzonder plekje. Eerst maar eens even waar die Dommel ook weer stroomt. Want misschien heeft niet iedereen dat paraat. Zo beroemd is hij nou ook nog Blauwe niet. Blauwe Kamer, is dat daar of niet? Dat durf ik niet te zeggen. Maar hij ontspringt in Peer, in België, de Dommel. En vervolgens stroomt hij ongeveer 120 kilometer naar het noorden, richting Den Bosch. En dan stroomt hij bijvoorbeeld dwars door Eindhoven. Door de binnenstad van Eindhoven stroomt de rivier de Dommel. En dat maakt het voor die Amerikanen zo bijzonder. En waar eindigt hij? Hij eindigt uiteindelijk bij Den Bosch, in de Maas. In de Maas, ja. En hoe kwamen die Amerikanen bij jullie? Ik heb het ook maar van ze zelf gehoord. Ja, maar wat ze hebben gezegd is, kijk, eigenlijk is het gebied waar wij wonen, in ons gebied rondom Eindhoven, Brainport Eindhoven, is eigenlijk het Silicon Valley van Europa. Met een bedrijf als ASML, wat bijvoorbeeld ook in Amerika behoorlijk belangrijk is geweest. De afgelopen maanden is daar veel over gesproken. De chipsproducenten die afhankelijk zijn van een bedrijf wat in Veldhoven zit, bij ons in ons gebied. Dus Brainport Eindhoven is iets wat een beetje tot de verbeelding spreekt, ook in Amerika. En daar dwars doorheen stroomt de rivier en die verbindt eigenlijk niet alleen die high-tech-industrie, maar ook de verstedelijkingsopgaven die er zijn. Rondom Eindhoven worden tienduizenden huizen gebouwd de komende jaren. En ook zijn wij een gebied wat in Brabant bekend staat, toch ook als een wat agrarisch gebied. Nou, juist die combinatie van agrarische functies, technologie, een economische drive, een enorme economische drive die we hebben, en ook de natuurschoon wat we hebben. Ja, dat samen maakt eigenlijk een heel bijzondere puzzel. Want dat riviertje zo stroomt dus door het hele geïndustrialiseerde gebied heen. Ja, en dat overleeft u wel? Het is dus niet alleen geïndustrialiseerd. Juist die combinatie van functies en ook juist natuurschoon. Ja, maar qua zuiverheid van water bijvoorbeeld. Ja. Je zou kunnen denken, als het door zo'n geïndustrialiseerd gebied stroomt, dan vervuilt het. Ja, nee, maar juist daarom zijn wij. Hè, de kwaliteit van het water is in die zin, de zorg daarvoor is aan ons toevertrouwd als waterschap. Dus daar komen wij voor op en springen wij voor in de bres. En we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Ja. Hij is sterk verbeterd, de kwaliteit van het water, de afgelopen jaren. Maar hij moet nog veel beter worden, ook de komende tijd. En een van de invalshoeken van de film is ook geweest, wat doen wij daar nou aan? Om bijvoorbeeld medicijnresten uit het afvalwater te halen. Daar investeren wij flink voor de komende jaren. Dat is een van de voorbeelden. Moest je alles in het Engels doen? Ja, er is zowel in het Nederlands als in het Engels opgenomen. En dat is best ingewikkeld. Want dan moet je ineens gaan nadenken. Wat is eigenlijk nieuwe termen erbij geleerd? Allerlei nieuwe termen voor de beekprik en voor allerlei andere beestjes en biodiversiteit. En hoe dat dan ook goed uit te leggen is. Of het hermeanderen, meandering van de beekjes die uiteindelijk uitkomen in de dommel. En dat doen wij dan, het hermeanderen. Dus het weer laten stromen van het water met veel meer bochtjes dan voorheen het rechtgetrokken beekjes die we hadden, om het water snel mogelijk af te voeren. Wij willen nu het water zo lang mogelijk vasthouden. En dat is ook weer een manier om ook aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit te werken. Ja, en dat brengen die Amerikaanse filmmakers eigenlijk allemaal voor ons heel op een hele mooie wijze in beeld. En interviewden ze u dan in een bootje of in de oever of met Hoe ging dat? Op welke plekken bent u allemaal gesproken? Ja, op verschillende plekken. Op bijvoorbeeld een plek waar in Nune, waar een boerendochter werkt aan eigenlijk een nieuwe toekomst geven aan een gebied wat voorheen een klassiek agrarisch gebied was. Konden ze Van Gogh ook nog even mee pikken? Ja, absoluut, absoluut. Want dat is nou juist ook een van de andere invalshoeken geweest waarom ze hier zijn gekomen. Want wij werken in ons gebied niet alleen aan de Brainport Eindhoven, wat heel erg belangrijk is, maar ook aan het Van Gogh Nationaal Park, wat nog volop in opbouw is. En waarbij we op verschillende manieren eigenlijk die kwaliteit van het landschap proberen te laten zien. Want zowel de economische kracht is sterk, de agrarische sector is volop in ontwikkeling. We moeten echt een nieuwe toekomst geven aan die agrarische sector. Ja, en de natuur die we hebben. Wij zijn een van de gebieden in Nederland met de meeste Natura 2000 gebieden in ons werkgebied. Wat ik wou net zeggen, ik bedoel, als je daar heel veel intensieve veehouderij hebt, dan zal dat voor de kwaliteit van het water van de Dommel ook niet fantastisch zijn. Ja, nou, en dat is precies waarom deze filmmakers dus naar ons zijn gekomen. Omdat wij proberen, in plaats van dat die als het ware die belangen en die sectoren strijdig zijn met elkaar, en er heel veel frictie zit in het gebied, proberen wij juist daar nieuwe harmonie in te brengen. En dat is eigenlijk wat ook onze rol is als waterschap. Wij proberen echt te werken aan een toekomstbestendig landschap vanuit het water. En dat is de reden van die documentaire, om te laten zien dat water verbindt. Kan je zwemmen in de Dommel? Het kan, want het is water, maar het is geen officieel zwemwater. Nee. Je mag wel. Doet u dat wel eens? We adviseren het niet. Waarom niet? Omdat het geen officieel zwemwater is. En officieel zwemwater, dat monitoren wij als waterschap ook. Oh. Dus er zijn wel plekken in ons gebied waar het wel kan. Alleen de rivier de Dommel is daar op zich niet voor geschikt. Is hij ondiep? Mensen zwemmen ook in andere rivieren. Is hij ondiep? Nee, dat wisselt sterk waar je kijkt. Hij begint als een heel klein stroompje in België. Op sommige plekken is hij heel breed, heel diep. En op sommige plekken is hij wat ondieper en smaller. Het is lekker om je zo mee te laten voeren door die Dommel. Mm. Ja, je kan er wel heel fijn op kanoën. Bijvoorbeeld in Valkenswaard of in Eindhoven gebeurt dat dus volop. Dus er is wel recreatie ook. Absoluut, absoluut. Ja, dus daar werken wij ook aan. En om dat ook nog beter te maken. Niet alleen recreatie op het water, maar ook recreatie langs het water. Waren jullie niet verrast dat die Amerikanen dan de Maas, de Rijn, zelfs de Linken, wat toch ook een hele mooie rivier is, overslaan en bij die Dommel uit zijn gekomen? Ja, nou ja, het is juist de charme van kleinschaligheid, zou je ook kunnen zeggen. Wij zijn niet de grootste rivier, maar misschien wel de mooiste of de bijzonderste. Bent u met andere ogen naar de Dommel gaan kijken toen die Amerikanen geweest waren? Want als iemand van buitenaf ineens bewonderend naar toch een beetje uw Dommel rivier kijkt. Ja, absoluut. Ja, de vanzelfsprekendheid die de Dommel eigenlijk in ons gebied heeft. Hij stroomt dwars door Eindhoven en dwars door Sint-Oederode en door Bokstel. Daar is hij onderdeel van het leven van de mensen die daar wonen. En hij is heel vanzelfsprekend. Je vist erin of je kanoot op of je zwemt erin als het even kan. Dat gebeurt. Je recreëert er langs. Maar die vanzelfsprekendheid die wordt eigenlijk doorbroken als je door de ogen van totale wildvreemde mensen ziet. Ja, dat is eigenlijk wel echt heel erg. Dan zie je de kwaliteit en de charme ervan. Ja, en dus dat het eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat er een riviertje stroomt door een van de technische hotspots van de wereld. Eindhoven, Brainport Eindhoven. Waar die rivier gewoon een hele belangrijke rol speelt. Maar zou die ook in Nederland te zien zijn, die documentaire? Daar gaan we wel voor zorgen. Neem dat maar aan. Dan krijg je hordes toeristen daar bij die Dommel. Dat wil je toch ook niet? Nou ja, zolang ze op de goede plek op het goede moment komen. Want daarom, het Van Gogh Nationaal Park is niet het doel om te zorgen dat daar nou zoveel mogelijk toeristen naar ons gebied komen. Ja. Maar juist toeristen die ook weten te waarderen wat wij te bieden hebben in ons gebied, in Brabant. Al die verschillende aspecten die wij te bieden hebben. Er is echt wel ruimte dat mensen dat kunnen komen bekijken. Ik zou het zeker doen, want het is echt de moeite waard. Nou, een trotse watergraaf Erik de Ridder over een nieuwe documentaire in de reeks Rivers Are Life. En dit keer dus niet over de Donau, maar over de Dommel. Hartelijk dank. Graag gedaan. Was dit van Duffy. Ja, Liedeweide. Oh ja, sorry. Ja, ik zit klaar. Ik heb drie boeken bij me en ik zei het al, dat zijn eigenlijk drie boeken die aanzetten tot bezinning. Ja, je kan zeggen, Liedewijder doen niet alle boeken dat. Nou, weet ik niet. Maar deze meer, nee. Omdat het van die rustige boeken zijn. Je hebt Hiroko Oyamada, De Fabriek. Dat is uit het Japans, vertaald door Luc van Houten. En Japanse boeken, ja, ik heb altijd het idee, ik mis daarvan alles. Maar bij dit boek is het heel makkelijk dat je denkt, ik mis van alles, want heel veel wordt gewoon niet verteld. Ja, dat is altijd ingewikkeld, want dan moet je zelf aan de bak. En het heet De Fabriek, en die fabriek krijgt ook het hele boek geen naam. En je krijgt helemaal geen grip op dat bedrijf. Want de mensen die er werken, er worden er drie gevolgd. Die komen daardoor omstandigheden terecht. Eigenlijk was dat niet zo de bedoeling. Maar ze zijn ontslagen of ze hebben geen werk meer gekregen. Ze zitten daar als uitzendknacht en ze doen wonderlijk werk. De een is een versnipperaar. De ander die moet een mosonderzoek doen om op de daken van de fabriek mos te leggen, zodat dat duurzaam wordt. En de ander die moet proef lezen en die moet correcties aanbrengen in teksten. En diegene die versnippert, die denkt, wat versnipperen we hier eigenlijk? En waarom versnipperen we zoveel? En het gaat allemaal helemaal nergens over. En de man van het mos, die denkt, ja, dit is hier zo groot. Als ik eerst dat mos moet indexeren, dan komen we aan die daken nooit toe. En dan krijg ik te horen, nee, neem je tijd, heeft geen haast, blijf nou maar bezig. En die man die daar moet corrigeren, die denkt, ik snap eigenlijk van die teksten ook helemaal niks. Ik kan het ook helemaal niet vergelijken. Waar moet... En kijkt dan iemand of ik het goed heb gedaan. En krijg ik dan de gecorrigeerde versie. En je begrijpt helemaal niet wat ze dan doen, wat die fabriek doet. En die lijnen die ontwikkelen zich. En je krijgt een beetje dat ze met collega's gaan eten en met elkaar gaan praten. En het is rustig, maar het heeft ook iets angstigs. En je gaat meteen denken, dit gaat over iets anders. Dit gaat over hoe we tevreden zijn met ons leven, hoe we de dingen maar aannemen, hoe we ons aanpassen aan hoe de dingen nu eenmaal gaan. Dus ik moest heel erg denken aan Chris Keulemans, dat je denkt, ja, je kabbelt maar een beetje mee, maar moet je niet een daad van verzet gaan plegen? En het interessante is, dat voel je natuurlijk wel aan, die drie mensen, langzaam maar zeker kom je erachter dat er lijnen tussen die mensen lopen. De een die krijgt iets overhandigd door een opa met zijn zoontje, met zijn kleinzoontje, over de beesten die daar wonen. En de ander krijgt dat om te corrigeren. En die gaat dat helemaal lezen, dus dan lees jij het ook. En het interessante is, er zijn daar grote zwarte vogels. En het jongetje heeft geconstateerd, die andere beesten die planten zich wel voort, maar die vogels niet. En toch worden het er steeds meer. Nou, het wordt Kafka-S genoemd op de achtergrond, dat is ook wel zo. Ja. En aan het eind gebeuren er steeds wonderlijker dingen. Maar het boek blijft je meenemen en het blijft gewoon heel rustig. Maar het gaat je heel erg nadenken, maar hoe ga ik dan met mijn vrienden om? En wat wil ik dan eigenlijk van mijn werk? En hoe? Ja, dus dat maakt het zo goed. Het is gewoon heel precies geschreven, mooie, rustige taal. Grappige observaties. Het is ook heel geestig hoe mensen het doen en de gewoontes die mensen hebben en dat soort dingen. Dus ja, ik vond het een boek waarvan ik dacht, ik moet het nog een keer lezen, want ik zal toch wel van alles gemist hebben. Nou, toen zei ik al bij het aankondiging dat Solveig Bayer, die heeft een tijd terug, is daar deel 1 verschenen van over de berekening van de ruimte. En nu is dat het tweede deel. En dat is vertaald door Adriaan van der Hoeven en Edith Koeners uit het Deens. Ik geloof dat het 8 delen worden totaal. En bij het eerste deel dacht ik, nou, ik kan me niet voorstellen dat je hier nou 8 delen mee kan vullen. Dus ik haalde het uit de envelop, begon meteen te lezen. Toen dacht ik, jemig, ja, dat is toch wel weer heel slim. Wat was ook alweer deel 1? Deel 1 is dat een mevrouw die gaat voor een antiquariaat boeken kopen op een veiling, komt in Parijs terecht en ontdekt de volgende dag in het hotel waar ze logeert dat de dag voor haar wel verder is gegaan. Het is voor haar 19 november geworden. Maar de krant die ze krijgt is van 18 november. En de dag voor de rest van de wereld herhaalt zich. Dus zij loopt door en de tijd overal blijft stilstaan. Nou, dan gaat ze kijken of ze daar wat aan kan doen. Uiteindelijk besluit ze naar huis te gaan. En dan ontdekt ze dat die man ook gewoon is stil blijven staan in de tijd. Nou, dat vult het eerste jaar. Een soort andere variant op Groundhog Day eigenlijk. Ja, maar goed, dat was dus deel 1. Zo bevreemdend. Ja, heel bevreemd. Het zijn drie bevreemdende boeken. En dan Virginia Woolf is dan eigenlijk verrassend gewoon. Maar over de berekening van de ruimte, deel 2. Ja, dan heeft ze dus dat hele jaar. En dan denkt ze van, ja, dit kan natuurlijk eindeloos zo doorgaan. En het gaat ook eindeloos zo door. Maar ze denkt, ik moet dingen gaan doen. En dan gaat ze dingen ondernemen. Want ja, en je wordt dus heel erg teruggeworpen op wie je bent. Wat wil je eigenlijk van het leven? Want je kan er met niemand iets opbouwen. Want jij kan wel op bezoek gaan en leuke mensen gesprekken gaan voeren. Maar de volgende dag zijn de mensen in dat huis weer in de vorige dag. Terwijl jij in een volgende dag bent. Dus je verliest. Ja, en dan denk je, wat is dan nog de waarde als je elke dag alleen maar een unieke dag hebt? Nou, en dan begint ze dingen te ontdekken. En dan denkt ze van, ja, maar ik zit nu zoveel op 18 november vast. Ik wil gewoon weer winter. En ik wil kou. En ik wil kerst. En dan gaat ze bewust even terug naar haar ouders. En dan nodigt ze de zus uit. En die zus die zegt, ik wil met je mee. Kan dat niet? Nou, en zo komen er langzame schakelingen in. Want elke keer zijn die dagen opnieuw. Het confronteert je enorm. Ze heeft ook gesprekken met haar moeder. En uiteindelijk gebeuren er onverwachte dingen, waardoor haar patroon, of haar plan dat ze aan het mouwen is, ook weer wordt doorbroken. Dus het wordt ook spannend. En het blijft rustig. En ze raakt gelukkig niet in paniek. Maar het is... En dan denk ik, er komen nog 6 delen. Dus ik kan het zeer aanraden. En je moet continu, net als bij die fabriek, denk je, maar wat zou ik doen? Maar wat wil ik? En wie ben ik? Dus het gaat heel erg over, wat bepaalt jouw mens zijn? Ja, toch voor een groot deel de mensen om je heen, de relaties, je werk, de dingen die je doet. En als daar dus iets mee gebeurt, wat blijft er dan van je over? Ja, ga daar maar eens over nadenken. Nou, die vragen heeft Virginia Woolf natuurlijk zich ook gesteld. Een van de allergrootste Engelse schrijfsters. 1941 zelfmoord gepleegd. En Ben ik een snop? Heette in het Engels Moments of Being. Dat is niet een boek dat ze zelf heeft samengesteld. Dat is uiteindelijk samengesteld uit allemaal nagelaten papierassen. En wie heeft dan die titel bedacht, Ben ik een snop? Nou, dat heeft uiteindelijk is er lang geleden is daar een samensteller geweest. En zij heeft zelf daarover nagedacht van, ja, wat voor titels moeten we nou eigenlijk geven aan dat boek? En dan zegt ze, Am I a Snob, Writing My Memoirs, Good God, Here I Am. Allemaal dingen die voorkomen uit haar lezingen. Okay. En zij hebben dus Moments of Being gekozen destijds. Maar deze samenstellers denken van, nee, Ben ik een snob? Want Ben ik een snob is een leukere titel. Fantastisch stuk om te lezen. Zij vraagt het zich af en dan denkt ze, ja, moet ik eerst weten wat nou eigenlijk een snob is. Nou. En zij heeft natuurlijk haar broers, ze hebben allemaal gestudeerd op Cambridge, hebben allemaal Eton gedaan. En dan denkt ze, nou, die jongens, ik ga eens even kijken of dat snob zijn. Dat moet de snob zijn. Die weten alles, die kunnen alles, die kennen de hele adel. En dan is er iemand bij haar op bezoek en die zegt, moet even kijken bij wie ik vanavond eet. En dan kijkt ze over zijn schouder in zijn afsprakenboekje en dan staat hij de ene avond bij Lady Huppedepup en de ander bij Lady Didded en dan bij Sir Huppedepup en dan bij Lady to be introduced to Huppedepup Huppedepup en dinner because to be introduced to the king. Weet je, en allemaal dat soort dingen. Allemaal fantastische dingen waar de normaalste mensen zouden zeggen, ik ben benieuwd. En hij zegt, ik moet gaan, want mijn diner is om 6:30. En hij zegt niks, zegt ze, jemig, dat is dus geen snob. En dan ontdekt ze dus dat die hege, hoogopgeleide jongens met die enorme familieachtergronden geen snob zijn. En dan ontdekt zij van want zichzelf... Je bent als een snob als je ermee loopt te leuren. Ja, en dan denkt ze, dat is het dus. En dan betrapt ze dus, want ze zegt, ja, maar ik heb ook allemaal beroemde mensen. Maar daar heb ik het ook niet over. Maar wel als ik bij Lady D&D op de lunch word uitgenodigd. En dan zegt ze, een lunch alleen. En dan komt ze daar, is het helemaal geen lunch alleen, zijn er allemaal mensen. En dan hebben ze haar gewoon nodig om voor een karretje te spannen en zo. Maar dan zegt ze, ja, dan ga ik toch zeggen dat ik daar geluncht heb. Dus ze betrapt zich erop. En dat is natuurlijk een kant van Virginia Woolf die we niet kennen. Begint met een hele mooie brief aan haar neef over de moeder, dus over haar oudere zus Vanessa. Die is afgebroken, prachtig. En het eindigt, ja, Vanessa zegt, ja, luister nou eens even. We zitten nu 1939, je moet nu wel aan je memoires beginnen. Want straks ben je te oud. En dan hebben ze een voorbeeld van een hele oude dame die pas veel te laat is begonnen. Het zijn er maar 12 bladzijden, weet je wel. Maar ja, goed, zij pleegt zelfmoord. Dus dan schiet het natuurlijk ook niet op met een memoir. Maar daar vertelt ze dus heel vrijmoedig over ja, de betastingen door haar halfbroer. Het is een samengesteld gezin. Haar vader had uit een eerder huwelijk een geestelijk gehandicapt dochtertje. Haar moeder had uit een eerder huwelijk 2 zoons en 2 en een dochter, Stella. Moeder jong overleden. En dan uiteindelijk krijgen de ouders 4 kinderen. Was niet de bedoeling, ze deden aan voorbehoedsmiddelen, maar werkte niet helemaal. Het is vertaald door Leonor Broeder. En het interessante is, je leert een andere kant kennen en je herkent allerlei dingen die in de boeken terechtgekomen zijn. Ik heb net Mrs. Dalloway opnieuw gelezen. En hier blijkt ook dat zij een groene jurk had gekocht. En die was afschuwelijk lelijk. Daar mocht ze niet mee de society in. Maar dat deed ze natuurlijk toch. En nou, die groene jurk komt ook in Mrs. Dalloway terecht. Ze hebben aan de overkant een oude dame wonen. Zit ook in Mrs. Dalloway. Dus er zijn allemaal dwarsverbanden. En wat zo lekker is, het leest als een tierenlier. Als iemand nou denkt, Virginia Woolf met die stream of consciousness en die essays met die geconstrueerde zinnen en lange beeldspraken. Nou, laat maar zitten. Nou, dit is een goede introductie, want het is allemaal te volgen. En persoonlijk en stront eerlijk. En die uitgeverij heet Het Moet? Ja, Het Moet. Is dat een nieuwe? Ik heb er nooit van gehoord. Ja, dat Het Moet die geeft allemaal van dit soort dingen uit. Maar ook in bibliophile edities. Erg mooi. Boeken voor bepaalde gelegenheden. Als er een lezing is, dan komen daar kleine teksten komen daar weer bij en zo. Dus die maken één bibliophile dingen en toch wel interessante, bijzondere dingen voor het boekenvak. Ik heb de indruk dat de laatste tijd weer meer kleine uitgeverijen opstaan. Nou, die zijn er al, maar die gaan het. Je ziet het dus ook. Oevers heb je. Je hebt natuurlijk Koppernik. Je hebt Jurgen Maas. En die hebben een eigen route en een eigen plek waar hele bijzondere boeken uitkomen. En in kleinere oplagen, minder overhead. Dus dat is een enorm goede verbreding van het veld. Ik kan het allemaal zeer aanbevelen. Alle titels zijn terug te lezen via onze Facebook, Nieuwsweekend. En Liedewijde, dank je wel. Steeds meer dorpen verliezen het culturele verenigingsleven en steeds meer kerken sluiten de deuren. Instituten die juist zo belangrijk zijn voor het dorpsgevoel, voor de verbondenheid. Dus bedacht Magda Nij-Bijvank een theaterstuk over die teloorgang en wederopbouw van een dorpskoor. Een ode aan het culturele dorpsleven. En Dagboek van een dorpskoor, zo heet dat theaterstuk, wordt opgevoerd in 3 kerken in het oosten van het land. En Magda Nij-Bijvank is bij ons, die is uit het oosten hier naartoe gekomen. Heel veel dank daarvoor. Ja, een voorstelling. U komt zelf ook uit het dorp, hè? In Twente, toch? Nou, precies, ze zijn Salland. Salland, sorry. Ja, dat geeft niks. We hebben Overijssel en dat heeft dan weer verschillende gebieden. En ja. Twente is er één van. En Salland, dat is waar ik vandaan kom. Dat is Haarle. Ik kom uit Haarle. Ik ben een boerendochter. Ja. En ben dus geboren en getogen in een kleine gemeenschap, zeg maar, in Haarle. Ja. In Salland. En daar begon mijn... daar heb ik ook bij het koor gezeten, bij oom Gerrit. Ja. Is dat ook waar de inspiratie begon voor het stuk, voor de voorstelling? Dat je dacht, goh, hier zit een verhaal in, dat verenigingsleven, ja, dat koor. Ja, zeker. Nou, het gaat eigenlijk nog een beetje verder. Ik denk mijn dromen om op iets met theater te doen, wat niet voor de hand ligt als je in een klein dorp woont en van de boer komt, is wel begonnen in de kerk. En bij toneelgroep De Ons Genoegen. Alles wat er maar op cultuurvlak was, heb ik met beide handen aangegrepen. En zoveel jaren later... Dus voor mij was het belangrijk dat het er was. Er was niet veel, maar dat wat er was, was voor mij belangrijk. Om net iets anders te kunnen zijn dan gemiddeld. Ja. Iets beetje buiten de lijntjes te kunnen kleuren. Niet dat je dat als kind allemaal bedenkt, maar dat kan ik dan nu met. Maar dat was niet vanzelfsprekend. Er waren niet veel mogelijkheden om buiten de lijntjes te kleuren. Nee. Of om anders te zijn. Nee. De sociale controle is gigantisch in een dorp. Ja, dat is. En daar zitten goede kanten aan, fijne kanten aan. Je ziet elkaar, je kent elkaar, je bent er voor elkaar. Maar er zit ook een andere kant aan, waar deze voorstelling onder andere ook over gaat. Is dat je durft je kop niet boven het maaiveld uit te steken. De bedoeling is om gemiddeld te blijven. Ook niks mis mee, want aanpassen is een groot goed volgens mij. Ja. Maar je eigen stem is ook belangrijk. Dus het is geborgenheid en aan de andere kant is het ook een beetje verstikkend in bepaald opzicht. Nou, precies. Dat is de spijker op zijn kop. En, er zijn mensen die vinden dat prettig. Die blijven daar hun hele leven wonen. Ja. En je hebt er ook die weggaan. Ja. Zoals jij, of zoals ik. Ik ben ook opgegroeid in een dorp van 1000 inwoners. Ja. Maar jij gaat dus nu weer terug. En dan... Ja, dat is heel... Dat is wel echt heel erg leuk. Ik ben dus teruggegaan. Echt. En hoe? Want ik ben dus met dit idee... had ik en ik dacht, dan wil ik het in een kerk gaan doen vanwege die teloorgang. En dan wil ik het liefst in de kerk, daar waar ik, waar mijn dromen begonnen. Waar ome Gerrit de koordirigent was, waar mijn vader op het koor heeft gezeten. Daar waar het allemaal begon. En laat ik daar eens aankloppen of ik daar in première kan gaan en kan gaan repeteren. Nou, dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Maar toen het eenmaal een jaar was, gingen de deuren wagenwijd open. Hebben wij 7 weken lang gerepeteerd in de kerk in Haarle. In het kerkzaaltje waar ik vroeger als meisje, de katholieke meisjesgilde, gepunnikt heb en gebeden heb. Ja, maar en er zijn dat dan acteurs uit het Westen? Een combinatie. We hebben professionele acteurs gecast voor deze productie. En amateurs of vrije tijdsacteurs gecast. Ja. En zangers. Dus we hebben een cast van 20 man. En die combinatie. Dus we hebben oproepen gedaan in koren uit de regio en toneelverenigingen uit de regio. Kom auditie doen voor deze productie. Dat gebeurt vaker, hè? Johanna Terstegen, die heeft dat ook gedaan, hè? Ja. Met die Hanna van Hendrik. Ja. Ook, laten we zeggen, weer teruggegaan naar haar wortels en daar theater gemaakt. Precies. Nou ja, ik zat zelf in die productie. Weet je, denk ik. Ik ben wel lichtelijk besmet, denk ik ook. Toen ik zat in die productie, was 10 keer groter, als het niet 20 keer groter was dan deze. Maar, als je op mijn boekenplank kijkt, of in de kast kijkt, welke ideeën er allemaal liggen, dan ligt er al heel lang een idee dat ik iets wil doen, ook met Roots. Toen was het nog een voorstelling maken dat heette Een Stuk of 10. Want ik kom uit een gezin van 10 personen, 10 kinderen. En toen dacht ik, daar wil ik ooit iets mee doen. Dat is het dan nu niet geworden, nu is het dit geworden. En een koor, dat had ook een toneelclub of een fanfare kunnen zijn misschien. Ja, ik vind, als je het over het verenigingsleven hebt, wel. Maar mij ging het wel om stemmen. Ja. Over je eigen stem vinden versus harmonie. En hoe doe je dat? Individu versus gemeenschap. Je hebt vast ook in die gemeenschap. Ja, je hebt vast ook wel die beroemde film gezien, As It Is in Heaven. Ja, daar moet ik ook de hele tijd aan denken. Van die beroemde dirigent. Ja. Die krijgt een hartaanval, die gaat terug. Ja. Zweden, geloof ik, of Denemarken, weet ik even niet. Zweedse film. En dan gaat terug naar zijn dorp waar hij vandaan komt. En daar gaat hij dat koor leiden. Dat is... Is dat ook een inspiratiebron? Is zeker ook een inspiratiebron geweest. Ja. Mijn eigen verhalen van mensen uit dorpen. We hebben research gedaan. Deze film, we hebben ook in dit verhaal... komt er iemand, een professional, terug in het dorp. Naar het dorp, omdat zijn vader is overleden. Een BN'er. Vincent heet hij in ons geval. In ons verhaal. En hij is een bekende zanger geworden. En hij gaat terug om het huis leeg te halen, omdat zijn vader is overleden. Maar hij is een dolende ziel. En hij blijft hangen omdat hij zijn oude liefde weer tegenkomt. En dat haakje is voor hem een reden om langer te blijven. En hij gaat dus met het koor aan de slag. Maar dat doet hij op een... op een hele aparte manier, om het in het Twents te zeggen. Ja. Heel apart. En dan komt er van alles boven tafel. En wat er onder het kleed heeft gelegen. En het doet veel stof opwaaien. Heel veel chaos. Dat je denkt, oh, komt dit ooit nog goed? Nou, het is een feel-good voorstelling. Dus gelukkig komt het goed. Ja. Maar er komen verhalen los van de mensen. Dus dat is inderdaad een vergelijkbare Over de gemeenschap. Het lijkt me om in je eigen dorp op te treden... lijkt me veel enger. Omdat je die mensen de volgende dag allemaal weer tegenkomt. Nou. Waardoor het... Kijk, als je gewoon ergens in de opera van Milaan staat... waar je verder niemand kent, dat is ook wel eng. Ja. Denk ik. Ik kan helemaal niet zingen, maar dit is proberen me in te leven. Maar in je eigen gemeenschap optreden, dat is echt eng. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat is enerzijds dus helemaal waar. Maar dat is ook precies wel... Ik had ook heel veel zin om in dit dorp, waar ik groot ben geworden... toen die deuren dan wagenwijd open gingen... Ik voelde alleen maar warmte en trots dat ik dat kwam doen bij daar... En ik had zo'n geloof in dit. Ik heb zo'n geloof in deze productie. En het is gelukt, zeg maar. Dus we heeft vorig weekend is, denk ik, 3/4 Haarlem heeft in de kerk gezeten. We hebben 5 voorstellingen gehad. En de kerken zaten weer vol. Dus is het eng? Ik was hartstikke zenuwachtig op een positieve manier. Maar ik wist bijna zeker dat ze deze voorstelling mooi zouden gaan vinden. En hoe moet ik het zeggen? Wie heeft het meest wakker ervan gelegen? Ja, ik, samen met mijn moeder die nog leeft. Want die dacht, oh god. Ja. Als nu het hele dorp, want nu heb ik weer buiten de lijntjes gekleurd. Ja. En als het dan niet mooi is en mensen zeggen... ja, wat heeft die dochter van Nijbij van Kan nou toch weer gedaan? En er zitten scènes in waarvan je denkt... dat doe je normaal gesproken niet in een kerk. En wat is er dan te zien? Nou, er zit ook... Bijvoorbeeld in mijn rol, ik ben een mantelzorger van een man die een dwarslesie heeft. Oh. En ze zijn de erotiek, is de seks, is kwijtgeraakt. Mm. Maar het logisch is als je 4 jaar lang niet meer, nou ja, als je invalide bent, zeg maar. En zij probeert dat weer aan de gang te krijgen. Dat is moedig, seks in de kerk. En dat in het dorp waar je moeder nog woont. Ja, dat ik snap dat jij de rebel was vroeger. Seks in de kerk. Ja, en er waren ook mensen die zeiden, oh, dat was toch... Dat was apart. Dat had je toch ook nooit verwacht dat we nog zoiets in de kerk zou... Weet je, en dat is precies wat ik hoopte Mocht te het maken. Wel in de kerk dan? Wat zeg je? Mocht het wel in die kerk? Maar het... De kerk is nog net in de eredienst in Haarlem. Als dat, zegt jullie dat wat? Ja, ja. Ja. Het is nog net een heilig. Ja. Bijna niet is meer. Het de katholieke kerk? Ja. Oh, ja. We hebben een decor gebouwd over het altaar heen. Het mocht niet aanraken. Okay. Want dan was het heilig scheiding. Schending. Schennis. Schennis, ja. Ja. Mag het? Ja, ik heb niet gevraagd van we gaan dit en dat doen. Nee. Maar alles, het kruis is weggehaald, beelden zijn weggeplaatst en alles is nu weer teruggezet. Oh, ja. Dat was het ontzettende bijzondere aan Haarlem. Die zei, kom maar, wat moet er gebeuren? Ze hebben het ook niet allemaal voorzien, ik ook niet. En stap voor stap hebben we het getransformeerd tot een theater, zeg maar. Ja. En de kerk niet ontkend. Wel omarmd. Want het wordt heel mooi aangelicht. Er komen projecties. Het wordt prachtig gezongen. Nou, qua akoestiek is dat best wel lastig. Ja. We moeten nog even een stukje laten horen. Oh, ja. Klein stukje van een lied uit het koor uit het stuk. Ja. Ik wil niet alleen. Ik kan niet alleen. Ik heb het zo nodig. Een arm om me heen. Ik ben heel erg over arm om me heen, ze staan voor me klaar. Verbinding, hè? Ja, dit is wel samen het zijn. Slot, hè? Van... Ja, oké. Okay. Ja. Hey, ja. Ja. Ja, is daar gebrek aan in het dorp? Nou, dit verhaal gaat wel over wat laat je achterwege en wat geef je prijs. Dus je kan je toch eenzaam voelen in een kleine gemeenschap. Ja. Als je anders bent dan gemiddeld of als je... niet wil laten zien dat je kwetsbaar bent op een bepaald vlak. Dus je kan soms denken, ja, we hebben het toch mooi met elkaar. Ja. Het is toch hartstikke, weet je, ik doe niemand tekort. Ja. Er is heel veel samenhorigheid, maar er is soms ook eenzaamheid. Oké. Dankjewel, Magda Nijbijvank. Het theaterstuk heet Dagboek van een dorpskoor. Vanavond en morgen te zien in Bentelo en verder nog in Enschede. Straks Frits Spits vanuit Arnhem met het Nationaal Dicté. Programma van Max. NPO Radio 1. De roodkeelduiker, de dwergmeeuw en de grote jager. Trekvogels die nu langs onze kust vliegen en die allemaal te herkennen zijn met de nieuwe trekvogelveldgids. We gaan op expeditie met baby's en peuters. Hey, ik heb ook een worm, hè? Helpig. Ja. Met beestjes zoeken kan je namelijk niet vroeg genoeg beginnen. Ben je die te leggen zit? En verder, 25 jaar Milieu Centraal. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor onze natuur? En de column van Paulien Cornelissen. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Barst. Een lekker begin van de dag. Opgelost. Autotaalglas. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder?